Estaba por el What's up? حضرت دل با میں ہیں کہ ہر سال اجتماع کے موقع پر ہماری عمومی مجلسوں کے ساتھ مزیدار جوابوں کی صبح میں یہاں ایک مجلس ہوتی ہے جس میں جاگتے جگہ تھے کہ مان سے اوپر بھی ہیں جاگتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہوگا یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ آج کے دن بیٹھ رہے ہو ہم کو تیس دن بیٹھنا ہے آپ خالی آج بیٹھ رہے ہو ہم کو تیس دن بیٹھنا ہے پندرہ دن کا اجتماع ہے ہر روز بیٹھنا ہے اور یہ ہمارے پر عملہ روز بیٹھنا ہے اور سب سے زیادہ ٹھنڈی الگ الگ ہے نا چل یہ تھوڑا سا سنبھال کر رہتے ہیں تو اچھا ہے اس لیے معاف کر دوں اوپر سے بس تھک جاتے ہیں کمر درد کر جاتے ہیں یہ ذرا سہارا جیسا ٹھیک رہتا ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہمارے اجتماع کے موقع پر ایک صبح میں اس طرح کی مقامی اعمال کے مذاکرے کی مجلس ہوتی ہے یہ مجلس اس لیے نہیں ہوتی کہ ان اعمال کو ہمارا مجمع نہیں جانتا ہے ہمارا پورا مجمع اس کو اچھے سے جانتا ہے اور اگر ان کو بٹھایا جائے کہ بھائی کسی سے تو مذاکرہ کرو تو انشاءاللہ کرسی پر بیٹھنے والوں سے اچھا ہی مذاکرہ کریں گے اچھا سمجھا دیں گے تو پھر دیکھیے یاد دہانی کے طور پر کرتے ہیں من باب الذکرہ یاد دہانی کی ترتیب کرتے ہیں کیونکہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے اور رہی بات یاد دہانی کیوں کرنی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کام عمومی ہے کیسا ہے عموم میں عموم کے ہاتھوں میں یہ گیا ہوا کام ہے سارے لوگ کرتے ہیں ہماری مبارک محنت میں روز نیا نیا مجمع بھی آتا رہتا ہے روز نیا نیا مجمع تو جب نیا مجمع آتا ہے تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن بچوں کی صحبت بڑوں کی صحبت ملی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ ان سے ایسے ہی نقل کرتے ہیں جیسے انہوں نے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو نہ ماحول مل پاتا ہے نہ سب کی صحبت مل پاتی ہے تو پھر وہ جیسے لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم سب جگہ پر کاروباری مشتے آ رہے ہیں تو ہم نے محسوس کیا کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اور یہ صحیح ہونا اس لیے کیوں ضروری ہے صحیح ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہر عمل کو اللہ نے ہم سے صحیح کرنے کا مطالبہ کیا ہے احسن عملا کیونکہ جو صحیح عمل ہوتا ہے وہی اثر انداز ہوتا ہے نتیجہ خیز ہوتا ہے اور جو عمل صحیح نہ ہو وہ نتیجہ بھی نہیں لاتا ہے جیسے فرائض میں ہم دیکھیں کہ وہ نماز جو ٹھیک ہو وہ آسمان پر جائے گی جو ٹھیک نہ ہو وہ منہ پر ماری جائے گی ٹھیک ہونے میں کیا ٹھیک ہونا ہے کہ دو چیزیں ٹھیک ہونا ہے ایک اس کی کوانٹیٹی بھی کمپلیٹ ہو اور کوالٹی بھی ٹھیک ہو بھائی فجر میں دو پڑھنی ہے تو کوئی پونے دو پڑے گا نہیں چلے گی ہے نا ڈیڑھ پڑے گا تو نہیں چلے گی اس کو پوری دو پڑھنی ہے یہ کیا چیز ہے اس کی کوانٹیٹی ہے کوئی آدمی دو تو پڑھے لیکن توجہ سے نماز نہ پڑھے دھیان سے نہ پڑھے تو پھر دھیان سے نہیں پڑھے گا تو وہ خشوع خضوع بغیر کی نماز ہوگی اور علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ آخر زمانے میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا پوری مسجد بھری ہوئی ہوگی لیکن اس کو اللہ یاد نہیں آئے گا ابھی ہم نے فجر پڑھی اتنے بڑے مجمع میں پڑھی نہیں پڑھی ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ بھائی جب امام صاحب نے تکبیر پڑھی تو تکبیر کس کی تھی اللہ کی تھی کہ اللہ کے غیر کی تھی ذرا زور سے بولو اور قرآن پڑھا وہ اور رکو میں تسبیح پڑھی وہ اور سجدے میں پڑھی وہ اور رکو سجدے کے بیچ میں تکبیریں پڑھی وہ تو اول سے آخر تک کون تھا ذرا زور سے بولو لیکن ہر آدمی جائزہ لے کہ میں نے سنا اللہ اللہ کے لیے کھڑا ہوا لیکن پوری نماز میں مجھے ایک مرتبہ اللہ یاد آیا ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے پوری نماز ہوئی ہے جس میں قرآن اللہ کا پڑھ گیا تصویر اللہ کی لیکن اللہ مجھے ایک مرتبہ بھی یاد آیا, ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. جب اللہ کے لیے جو عمل خالص ہے اس میں اللہ یاد نہیں آتا, تو پھر اللہ کے جو عمل اور ہیں اس میں اللہ کیسے یاد آ جائیں گے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ عمل پورا ہو جاتا ہے اور اس کی کیفیت نہیں بن پاتی. جیسے یہ عمل ہے ایسے اور عمل بھی ایسے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو کہیں گے کوالٹی. کیا کہیں گے؟ کوالٹی. یہ کوالٹی. جیسے یہ اعمال ہیں ایسے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے یہ اعمال جو ہمارے مقام پر ہم کرتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے چار جو عمل تھے, ایک تھا دعوت, ایک تھا تعلیم و تعلم, ایک ذکر و عبادت, اور یہ خدمت. کہ اس کے ذریعے سے وہ چاروں چیزیں وجود میں آتی. ان پانچ اعمال کے ذریعے سے دعوت ہے, تعلیم و تعلم ہے, ذکر و عبادت اور خدمت, یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. اگر یہ صحیح ہوگا تو اس کے ذریعے سے اس کے عمل کرنے والے کو بھی نفع ہوگا اور اس کی جو تاثیر ہے ماحول بنانا, ماحول بھی بنتا ہے. مقامی کام میں جو جوڑتا ہے تو غیر محسوس طریقے پر وہ کام کرنے والے ساتھی میں بھی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کام, اور اس کے اندر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ماحول کے پیدا کرنے کی جو تاثیر ہے تو گھر کا ماحول بنتا ہے, مسجد کا ماحول بنتا ہے. اور یہ ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے, کیونکہ ہم اللہ کے راستے میں کتنے دن جائیں گے؟ اللہ کے راستے میں اکثر مجمع جو جاتا ہے وہ 40 دن جاتا ہے. کتنے دن جاتا ہے؟ زیادہ وقت جو اس کا گزرتا ہے وہ مقام پر گزرتا ہے. اب مقام پر اگر اس کا ماحول ہے تو جو کیفیت اس کی اللہ کے راستے میں بنی ہے وہ کیفیت میں اس کو تعاون ملتا ہے, اور اگر مقام پر ماحول نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں جو کیفیت بنی ہے اس کو مقام پر تعاون نہیں ملتا, تو یہ کیفیت بنا ہوا آدمی آ کر بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے راستے کی محنت میں ایسی تاثیر ہے, اتنی اسپیڈ ہے کہ ایک دم آدمی میں ترقی ہوتی ہے. آپ دیکھو ٹپوری قسم کا آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے, ٹپوری قسم کا, تو پہلے دن وہ نماز پڑھتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے؟ ارے بولو, بے نماز یہ مدت کا, لیکن پہلے دن اس کی اتنی طاقت آتی ہے نماز میں ہوتا ہے. بولو, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ برتن دھونے لگتا ہے, برتن اٹھانے لگتا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ پہلے دن آدمی میں اتنی طاقت آ جاتی ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات وہ فرماتے تھے, کوئی آسان بات ہے کہ 60 سال کا بگڑا ہوا 40 دن میں سنبھل جائے؟ کتنے دن کا بگڑا ہوا کہ 40 دن میں سنبھل جاتا ہو؟ کوئی آسان بات ہے؟ کہ یہ مولانا کے اخلاص کی اور اس طریقہ کار کو اللہ کے وہاں قبول کروانے کی تاثیر ہے. 60 سال کا بگڑا ہوا اتنے دنوں میں سنبھل رہا ہے, ورنہ کوئی سنبھلنا آسان بات نہیں ہے. تو یہ اتنی اسپیڈ سے آدمی چلتا ہے اس میں, لیکن اب وہ اس ماحول اس چیزوں پر باقی رہے اور ہم خود باقی رہے, اس کے لیے فضا ہونی ضروری ہے, ماحول ہونا ضروری ہے. ماحول نہیں ہے تو پھر آدمی جو ماحول ہوگا اس ماحول کا اثر لے گا. ماحول آدمی پر زبردست اثر کرتا ہے. دیکھو نا, ابھی ٹھنڈی کا ماحول ہے, سب کیسے بیٹھے ہیں, ٹھنڈی کا ماحول ہے, وہ کسی کو نہیں سمجھتی کہ یہ فلاں صاحب کے فلاں صاحب یہاں پر صاحب اب کچھ نہیں چلتا. ایسے ہوں میں جو ماحول ہوتا ہے نا, وہ ہمارے سعید بھائی بھوپالی تھے رحمتہ اللہ علیہ, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح ترتیب سے کی جائے تو آدمی کو اپنی ذات سے ماحول ملے گا, اس کے گھر میں ملے گا, محلے میں ملے گا, جہاں رہے گا سب جگہ اس عمل کے ذریعے سے ماحول بن جاتا ہے. ہاں, ایک آدمی مسجد کی فکروں میں جمع ہوا تو اس کی فکر کی تعمیر ہو جاتی ہے, محفوظ ہو جاتا ہے. گھر میں جائے گا تو گھر میں جب گھر کے جو عمل ہے وہ کیے جائیں گے تو گھر کا ماحول بنے گا. محلے کے اپنے محلے کے جو ماحول کیے جائیں گے عمل کیے جائیں گے اپنے محلے کا ماحول بنے گا. اپنے پڑوس کے محلے کے جو عمل ہے وہ کیے جائیں گے تو پڑوس کے محلے کے عمل بنیں گے. تو آدمی یہی رہتا ہے, یا تو مسجد میں ہوگا, یا گھر میں ہوگا, یا اپنے محلے میں, اپنے اطراف میں, اور کہاں ہوگا. آخر میں بازار ہوتا ہے, اور جب یہ صحیح وقت کی محنت ہوئی تو بازار کا نقشہ بھی بدل جائے گا. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اپنے گھر سے لے کر جہاں جہاں ہمارے رہنے کی جگہ ہے سب کے ماحول کو سنبھالا دے دیتا ہے, سب کے ماحول کو بنا دیتا ہے. اس لیے ان پانچ اعمال کو ہم معمولی نہ سمجھیں, یہ ہماری فضل کا ماحول بنا دیتا ہے. اور خصوصاً اس زمانے میں جہاں سے چاروں طرف سے فتنے اٹھتے ہیں. کیسے؟ یہ کہیں گجرات ناب پھٹی گئی. کیسا کہ دس سال پہلے جو چیزیں نظر نہیں آتی تھی وہ نظر آ رہی ہے. مسجدیں گناہوں سے بچنا مشکل ہو گئی, حرم بچنا مشکل ہو گئے. ایسے ماحول میں ان شکلوں کا نظر آنا یہی کرامت ہے کہ آدمی کو پھسلنے والی اور پھسلنے والی پچاسوں چیزیں موجود ہیں, پھر بھی یہ شکلیں ہیں. یہ جو اب دیکھو اس پورے مجمع میں میں دیکھوں تو شاید 10% بھی سفید ریش نہیں ہے, سارے کالے ریشیں بیٹھے ہیں. سفید ریش کتنے نہیں ہیں؟ ارے بولو تو کرے, بولنے میں بھی ٹھنڈی لگتی ہے کیا؟ کتنے فیصد بولو؟ تو یہ کون بیٹھے ہیں دوسرے؟ مطلب آپ نے طے کیا ہے کہ نہیں بولیں گے؟ ایسا میں نے طے کیا ہے, بولوں گا انشاءاللہ. کتنے ٹکا؟ 10%. یہ 90% کالے بال والے بیٹھے ہیں, تو کالے بال والوں کی جگہ یہ تھوڑی ہے. تو کالے بال والے کہاں ہوتے ہیں؟ عربی میں ہمارے وہاں ہوتا ہے الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی دیوانی. جوانی دیوانی, وہ تو آدمی کو پتا نہیں دیوانہ بن کرواتی ہے, پتا نہیں کیا کیا حرکتیں کرواتی ہے. تو جوان تو وہاں ہونا چاہیے تھا, یہ جوانوں کو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیے تمہارے گشت, یہ تمہاری ملاقاتیں ہیں, یہ آپ کا چلنا پھرنا یہ جوانوں کو یہاں لے آیا, ورنہ جوان یہاں تھوڑی نظر آتا. وہ کہاں ہوتا؟ لایانی میں, گناہوں میں. جوان جلدی کرتا نہیں, اس لیے اللہ نے لالچ دی. او بھائی تو سجدہ کر. کیوں؟ تیرا ایک سجدہ پورے پہ 70 پر بھاری. لالچ آدمی کو کب دیتے ہیں؟ کام کروانا ہوتا ہے تب یا نہیں کروانا ہوتا؟ یہ جوان کرے گا نہیں تو کیا کرو؟ لالچ دو کہو جوان تو سجدہ کر, تیرا ایک سجدہ بوڑھے کے 70 پر بھاری. اور عبادت کر جوانی میں, تیری جگہ عرش کے نیچے بنا دیں گے. یوں شاپ النشاف طاعت اللہ, تو اس کو کیوں ایک کا جگلا تھوڑی ہے امت میں دوسرے اتنے سارے ہیں نا, اس کو لانا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ بولو تو کرے. جوان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ لالچ دے رہے ہیں کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی احساس میں گزری ہو, اس کی جگہ کیا؟ اس کی جگہ عرش کے نیچے. ایسے جوان آج یہاں بیٹھے, یہ آپ کے گشتوں کی برکت ہے, ہماری ملاقات ان کی گشتوں کی. حالانکہ کمزور ہے ہماری ساری چیزیں. تو آپ کی کیا رائے, اگر وہ اچھے ڈھنگ سے ہو جائے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ ارے بولو تو کرے, کیا کرے گا؟ ایسا ایسی جھڑو پھیرے گا باطل پر جیسے کرنے ول میں پھیر دی. کرنے ول کی باطل جانتے ہو کیسے تھی؟ کیسے تھی؟ بیت اللہ کا ننگا تو آپ لوگ کر رہے تھے, آج تک کسی نے کیا اس کے بعد؟ وہ ایسی جہالت تھی کہ اس جیسی آج تک دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی. اچھا کوئی لڑکی کو جو اس زمانے میں زندہ دفن کرتا تھا آج کوئی کرتا ہے؟ ارے بولو تو کرے. اور ننگا کوئی طواف کر رہا ہے؟ کوئی پڑا ہوا جو خون چاٹ رہا ہے؟ کوئی وصیت کر کے مرتا ہو کہ 100 پشتوں تک کے, 50 پشتوں تک کے, 25 پشتوں تک لڑائی لڑنا, ایسا کوئی کہتا ہے؟ تو ایسی جراثیم کو نبی کی محنت نے جھڑو پھیر دی. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کر نبیوں والا کام یقین کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ جیسے نبی والے کام سے یہ چیز ہوئی نا, ایسے نبی والے کام سے اس زمانے میں بھی ہوگا. کیا کرے گا وہ اگلے زمانے میں؟ کیا کیا؟ ذرا زور سے بولنا, جھاڑو پھیر دے. اس زمانے میں بھی ہمارے جوانوں کو ولی بنا دے گی. کیا بنا دے گی؟ ولی بنا دے گی. بشرط کہ کیسے کی جائے؟ ڈنگ سے کی جائے تو یہ ولی بنا دے گی. ایسی طاقتور محنت ہے, غضب کی محنت. اس لیے اس انشراح کے ساتھ اس کو کرنا ہے, سرسری نہیں. کیسے؟ ہم لوگ رائے ونڈ میں تھے تو ہمارے بزرگ کا بیان تھا فاروق صاحب کا, تو انہوں نے ایک بات سنائی کہ حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے, عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لوگ جیسے سناتے تھے شروع کے زمانے میں کہ یہ مولانا ریاست دہلوی ہے جو ایسا کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں یوں. تو ان کو یہ تھا کہ کوئی بھروسہ پاتر آدمی آ جائے دوسرے میں پوچھو کیا کہتے ہیں یہ یوں. یہ محنت اگر صحیح رخ سے کی گئی تو کیا کرے گی وہ بتا رہا ہوں میں تم کو. صحیح رخ سے پیدا کی گئی تو کیا ہوگا؟ تو ایک دن اللہ کی شان اثر کی نماز کے بعد ان کی جو مجلس لگتی تھی اس میں مولانا منظور نعمانی رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے. وہ ان کے مریض تھے حضرت رائے پوری کے. جب آدمی شیخ کے پاس جاتا ہے تو اجازت لے کر پوچھ کر جاتا ہے, تو یہ اچانک پہنچ گئے تو ایک دم پوچھا کیا کام ہوا؟ کہ جماعت میں آیا ہوں. تو بندے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں ہیں, بھوکے کو کیا چاہیے؟ دو روٹی. تو یہ آدمی تو آدمی مل گیا, مولانا منظور رحمانی جیسا اپنا بھروسہ پاتر آدمی مل گیا. ایک دم پوچھنے لگے کہ جی تم جماعت میں آئے ہو, آج کل حضرت دہلوی کیا کہتے ہیں؟ یوں پوچھا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کہو تو میرے پاس لکھی ہوئی چیزیں ہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ سنا دوں آپ کو. تو سنا دو. تو مولانا منظور رحمانی رحمتہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں مولانا کے کمرے پر اللہ کے راستے میں جانے کی ہدایات لکھی ہوئی تھی 40, وہ لکھ کر گیا تھا. تو میں نے کھڑے ہو کر سنانا شروع کیا. تو 12-13 ہوئی, بس بس بس بس بس بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کیوں؟ یہ جو تم سنا رہے ہو نا, اگر یہ کوئی کر لے گا نا تو یہ کتب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ کتب. تم جانتے ہو کتب؟ کتب جانتے ہو تو تمہیں کیا مزہ آئے گا؟ وہ میں بتاؤں نمبر دو کی بات ہے, پر تم جو اتنے مزے سے کہتے ہو کتب بن جائے گا, خبر اتنی کتب کیا ہوتا ہے, کیسے مزہ آئے گا تم کو؟ اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کو دو چیزوں سے چلایا. بعض لوگ وہ بھیجے ہیں جو اللہ کے اوامر کو زندہ کرتے ہیں, وہ انبیاء ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. اور ایک وہ ہوتے ہیں جن سے تکوینی امور جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے خضر علیہ السلام ہوتے ہیں. وہ اللہ کی منشا بعض ہوتی ہے جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتی, سمجھ رہے بات؟ تو وہ جو ہوتے ہیں کتب سے نیچے ہوتے ہیں, ابدال ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ابدال. ان کے جو امیر صاحب ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتب. پہلے گوشت سے ابدال ہو گئے, ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ابدال ہوتے ہیں نا, ان کے جو امیر صاحب ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ بڑوں کا بڑا. کیسا؟ کیسا؟ سب کو بولنا پڑے گا, بڑوں کا بڑا. اس کو کہتے ہیں کتب. مولانا نے کہا بس بس بس بس, اگر یہ ہوا نا تو کیا بن جاؤ گے؟ کتب بن جائیں گے. کتب ایسی طاقتور یہ محنت ہے, بزرگ بنا دے گی اور سب ماحول کو بدل دے گی. جیسے حضور کے آدمی کو بدلنا بہت عجیب آسان ہے, آدمی فوراً بدلتا ہے. دیکھو ہم سب بدل کر آئے ہیں, سب پہلے کیسے تھے, لیکن ہمارے نبی کی محنت ایسی ہے کہ آدمی تو بدل دے, ماحول کو بدل دے, زمانے کو بدل دے. کس کو بدل دے؟ زمانے کو نہیں بدل سکتے. کس کو نہیں بدل سکتے؟ آدمی کو بدلنا آسان ہے. دیکھو ہم سب بدل کر نہیں آئے, پینٹ شرٹ پہننے والے تھے نہیں آئے, میں بھی پہنتا تھا کسی زمانے میں, تو ہم سب آ گئے. تو آدمی تو بدل سکتے ہیں لیکن زمانہ بدل جائے. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی, کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. زمانہ بدل دیا. اگر یہ محنت کو ٹائم سے کرو گے نا تو یہ ہوگا. اس لیے آج بھی ہم اسی نسبت سے آج ملاقات کریں گے, کیونکہ ہم اس کے ذریعے سے ہمارا اس ماحول کو بدلنا ہے جو ہمارا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں. ہمارا گھر کا ماحول, مسجد کا ماحول, محلے کا ماحول کتنا بدلنا ہے. یہاں تک کہ سب سے بری جگہ جو دنیا میں ہے وہ کون سی ہے؟ وہ بدل جانا چاہیے. ہمارے نبی کی محنت سے وہ بھی بدل گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سوق المسلمین کا مصلاہم, مسلمانوں کے بازار ایسے ہو گئے جیسے ان کی مسجدیں. اس لیے اسی ذہن سے سننا ہے, اور یہ ذہن میں نہیں لانا کہ میں تو سب جانتا ہوں. مولانا علی ایسا فرماتے تھے میں نے جو سمجھا اس کا سوا میں سمجھا نہیں سکا ہوں, اور جو سمجھا ہے اس کا سوا سمجھ نہیں سکے. تو جب وہ جو نہیں سمجھا سکے تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں میں چھوٹا کا سمجھ گیا؟ تو شیطان یہ دھوکہ نہ دے. اس لیے طلب کے ساتھ توجہ سے سننا بھی ہے, سمجھنا بھی. کریں گے ان شاء اللہ. چلیے آپ آ جائیے تو شکر لائیے. کیوں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, آپ آئیے تو صحیح. آپ پہلے بیٹھے ہیں بھائی مائک تو. آپ کی مسجد میں مشورہ اور 2.5 گھنٹے کیسے ہوتی ہے؟ ضرور بتا دیں. ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد پہلے تو تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے. مشورے میں سب ساتھی جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک فیضل سے ہوتا ہے جو بڑے ہفتے میں, ہفتے کا فیضل ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے بھائی یہ کتنی ملاقاتیں ہوئی, کسی کسی ملاقاتیں ہوئی. تو ملاقاتوں کی چال گزاری ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر آگے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آج کس سے ملاقات کریں گے. ہاں اور بتاؤ, فجر کی نماز کے بعد کچھ ساتھیوں نے وقت فارغ کیا ہے تو وہ آپ کی مسجد میں مکان کتنا ہے؟ ہماری مسجد میں 357 مکان. بالغ عمر کتنے ہیں؟ 2500 ماشاء اللہ. تو اس میں فجر میں کتنا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں ہماری فی الحال تین سر پڑ جاتی ہے مطلب ایک سر 500 کی 1000 کی 2000 کی ایسے بتاؤں کہ بھائی 150 ہوتے ہیں مجھے کیا پتا ایک ساتھ میں کتنے ہوتے ہیں ان کو کام دھندا ہوتا ہے گھنٹے میں چلے ہوتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے یا سستی ہے کیوں اندازہ آپ کو وہ کریں کہ بھائی ہماری بجٹ کا یہ مجمع ہوتا ہے ان میں سستی ہے اس لیے چلا جاتا ہے یا تعلیم کی اہمیت کم ہے اس لیے یا ہمارے وہاں ورکر پیشہ ہے ان کو جلدی جانا ہوتا ہے اس لیے چلے جاتے ہیں کوئی چیز تو ہوگی کچھ خالی ایسے بنا دیں کچھ خالی جو اسکول سے چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں باقی تو سب ابھرتے والے ہیں کچھ ٹھیک اور سستی آپ دفعہ خود کیا اس کا کیوں چلے جاتے ہیں اچھا چل رہا ہے چلیے تو سالم کے آتا ہے چلو سالم کا بھی آپ بتا دیں تینوں سے آپ کے ساتھ ساتھی لے لیں تو مشورے میں آپ کے کتنی دیر مشورہ ہوتا ہے 10 بار آدمی بیٹھتے ہیں کتنے سال سے 10 بار آدمی بیٹھتے ہیں تین چار سال سے 12-13 تو ہوتی ہیں 16 تک بھی چلے جاتے 16 تک آپ کے کتنے جماعت جاتی ہے چلے کی سال کی چلے کی جماعت ہماری مسجد سے نکلے ہلکے سے آپ کی مسجد سے پوچھا 4 مہینے والے کتنے ہیں 4 مہینے والے ہمارے مسجد میں 13 تک 13 تک اور چلے والے 40 تو ابھی تک آپ کی مسجد سے جماعت نہیں بنتے بناتے نہیں بنتے نہیں بناتے نہیں ہیں اچھا 3 دن کی جماعت کتنی جاتی ہے 3 دن کی جماعت پچھلے 2 میں ایسے تھے کہ 6 مہینے میں تو ہماری 2 جماعت جاتی تھی لیکن لاسٹ والے 6 مہینے جو رہے اس میں 1 جماعت تھی ایک جماعت تو آپ کے ساتھ یہ 2-2 جماعت جاتی ہے 1 جماعت جاتی ہے وہ بھی آنے کے بعد آپ کے ساتھ مشورے میں نہیں بیٹھتے مشورہ ہے 12 مہینے آپ کے ساتھ 3 مہینے جو جاتا ہے وہ آپ کا مشورہ نہیں جڑتا آپ کے ساتھ یہ پہلے مشورہ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا تھا تاکہ میں مشورہ دوں رمضان جب آیا رمضان کے بعد سے ابھی تک فجر کی نماز کے بعد آیا ہو رہا ہے اور تعلیم بھی ہو رہی ہے اور مشورہ بھی ہو رہا ہے تو کچھ ساتھی پہلے زیادہ بیٹھے تھے اب تھوڑے کم ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کی فجر میں غیر حاضری ہوتی ہے شروع آتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ایسا ہوتا ہے تو پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھ گئے اچھا مشورے میں آپ ایک تو یہ ملاقاتوں سے کرتے تھے آپ کی مسجد کے طرف سے ماشاء اللہ جیسے کہ مسلمانوں کے مکان ہے 450-400 مکان ہے 400 کے قریب تو 100 ٹکا کتنے دنوں میں آپ ملاقات کر لیتے ہو ڈور ٹو ڈور گھر ٹو گھر ملاقات کرنی ڈور ٹو ڈور نہیں گھر ٹو گھر گھر کی ملاقات پتا نہیں تمہارے یہاں ڈور ٹو ڈور کہاں سے آ گیا ہے کیا بولنا چاہیے گھر کی ملاقات اب کوئی نہیں بولے گا نا ڈور ٹو ڈور کون کون بولے گا ذرا اٹھا اچھا اچھا تو سب کی آنکھیں جو گھسو گئے تھے وہ جاتے ہیں گھر گھر کی ملاقات کیا بولو گے گھر گھر کی ملاقات کوشش ہم نے کی مجھے میں کچھ ساتھی کو بھی دیکھ گیا تھا لیکن گھر گھر کی ملاقات ہوتی نہیں قابو نہیں ہے مطلب بہت چڑھا ہاتھی ہے کہ اچھل کر بھر کر منہ سے لگا کر چلا جاتا ہے قابو میں نہیں آ رہے تو گزرتا ہے بہت بڑا جانور پچھاڑنا ہونا آدمی نام اچھل کر نکل جائے تو کیا کہتے ہیں قابو میں نہیں آتا آپ سے کیسے کیسا آتی ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا اس کا مطلب کیسا ہے وہ یوں کہو نا قابو میں نہیں ہم کرتے نہیں یہی بات کرتے نہیں ہو ہوتا نہیں اچھا کرتے نہیں ہو اچھا روز آپ کی کتنی جگہ سے ملاقات ہونے جاتی ہے روزانہ ہوتی ہے ملاقات کی جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نہیں پوچھتا ہوں 3 جماعتیں آپ کی ملاقات ہونا ہے کردری آتی ہے برابر روز کتنا ٹائم یہ لوگ دیتے ہیں ملاقات زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور روزہ میں کتنے ملاقات کرتے ہیں ایک جوڑی ایک ملاقات ہو جاتی ہے 2 ہو جاتی ہے کبھی 3 ہو جاتی ہے 1-2-3 چل ٹھیک اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ نے ایک بھی نہیں گنی, تین بھی نہیں گنی, بیس کا گنو دو, ٹھیک ہے, کتنی گنو, ایک جوڑی دو کرے تو تین جوڑیاں چھ, دس دن میں سائٹ, بیس دن میں تیس دن میں, اور ان کے والد کتنے ہیں, ایک مہینے میں ایک سو اسی, تو دو مہینے میں تین سو, اپنے ایک وزارے کا مہینہ ان کو دے دو, کتنے مہینے, تو تین مہینے میں کتنے ہو گئے بولو, پانچ سو چالیس, اور تمہارے بالغ کتنے ہیں, پچیس سو, اگر ایک گھر کی روز ملاقات کرو تو تمہارے چار سو مکان پورے ہو جائے نہ ہو جائے, اپنوں کو افراد کی ملاقات کرنی ہے, گھر گھر کی کرنی ہے, تو کتنے گھر ہوئے اس کے, ارے بولو تو کریں, چار سو, اور روز دو کریں ایک جماعت, تو تین مہینے میں کتنے مکان ہوئے, تو آپ یہ کہہ رہے قابو میں نہیں آتا, آپ کی جو شیڈیول ہے وہ شیڈیول اوپر کرو تو بھی تین مہینے میں پورا ہو سکتا ہے, تو آپ ترتیب سے گھر گھر نہیں لیتے, کوشش کرتے ہیں مگر وہ وہی سستی کی وجہ سے ہندی جواب ہونے نہیں آتا, نہیں آپ تو جا رہے ہو نا, دو کی تو ملاقات آپ کر ہی رہے ہو, میں اس کے ادھاری کی گنتی آپ کو نہیں گنا رہا ہوں, آپ جو کر رہے ہو اسی کے گناہ کر بھاگا کر رہا ہوں, انہوں نے جو کیا اسی کا میں کر رہا ہوں یا الگ کہہ رہا ہوں, آپ کے تین مہینے میں تو پانچ سو مکان, پانچ سو چالیس مکان ہو جائیں گے, اور میں تو کتنے آپ کہہ رہے ہیں چار سو ہی ہے, اور آپ چاہ رہے ہو وہ میں کہہ رہا ہوں, میں ادھاری کی نتی گناہ کر بھی نہیں کر رہا ہوں, پھر کیوں نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ترتیب سے گھر نہیں لے رہے, یا تو یا کچھ گھر ریپیٹ ہوتے ہوں گے, کچھ گھر چھوٹ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, ایسا کبھی مشوروں میں ہوتا ہے کہ چار مہینے والے ساتھی کسی سے یہ ساتھی ہو مسجدوں میں نہیں آتے, تو ان کی الگ ملاقات کرنے کے لیے بھائی ان کے اوپر محنت کرو, یہ لوگ جائیں تو گھر ٹو گھر گھر گھر کی ملاقات جو ہے وہ رہ جاتی ہے, اچھا, اور تقاضوں کی وجہ سے ملاقاتیں رہ جاتی ہیں, اچھا محلے میں بیمار پھر ہو جائے اس کی عیادت کی جمع بندی کی جاتی ہے, انتقال ہو جائے تعلق کی جمع بندی جاتی ہے, اور کوئی اللہ کے راستے میں گئے ہوں جی ان کے گھر پہ بھی جاتے ہیں, ان کے گھر پہ بھی جاتے ہوں, اچھی بات, اور تشکیل میں جب آپ بات کرتے ہو تو کتنے دیر ایک آدمی کی ملاقات کرتے ہو, آپ ملاقات میں گئے ڈھائی گھنٹے میں, تو اس میں آپ ایک آدمی سے ملتے ہو تو گھر گھر جاتے ہو, تو گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہو, باہر کھڑے رہ کر بات کرتے ہو, جو معلوم چاہتی ہے وہ تو خود سامنے سے گھر میں بلا لیتے ہیں, تو جب بلا لیتے تو چلے جاتے ہیں, اور جو نہیں بلاتے تو ان کی باہر کھڑے رہ کے ملاقات کر کے تین منٹ چار منٹ ملاقات ملاقات میں لے کر چلے جاتے ہیں, تین چار منٹ, تو جو غیر مانوس ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے, کبھی کبھی سنتا بھی ہے, اور کبھی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی سن نہیں پا رہا ہے, تو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں دو تین منٹ, اچھا اچھا, پھر کیا کہہ کر آپ ان کو چھوڑتے ہو, دو تین منٹ میں آپ نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے آپ کا موڈ نہیں, اس لیے آپ چلے جاؤ ہم بھی چلے جاتے ہیں, اچھا تو پھر کیا کہتے ہو آپ, یہ بتا دو, کبھی کبھی کوئی شادی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی شاہ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں, تو وہ کچھ بزی ہوتا ہے کھانا کھانے میں یا کچھ کام کاج کی وجہ سے, تو پھر ہم ان کو ذمہ داری سوچتے ہیں بھائی ہماری مسجد اور جماعت بیٹھی ہے سجیسی نماز پڑھ, آپ بھی بیٹھو شادی میں بیٹھو, اس طرح ملاقات کرتے ہیں, تو دو تین منٹ میں موٹے موٹی بات کہہ کر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب پتہ نہیں کب ملیں گے, زندہ رہے تو پھر ملے باقی, ایسا, اچھا آپ گھر کا تقاضا کرتے ہو, جن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر میں بلا دیا جس نے بولا اس کو آپ گھر کا تقاضا کرتے ہو, ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں, اگر میں نے تو نہیں کیا, باقی کچھ ساتھی پرانے ہیں جو بیٹھ کے بات, آپ سے پوچھو کیوں نہیں کیا آپ نے, آپ میں گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات آپ نے آج پہلی بار سنی ہے, اس سے پہلے سنی ہوئی ہے, سنی ہے بہت, اچھا آپ نے بہت بار سنا ہے, یہ کب سے یہ مقامی عمل کے مذاکرے ہو رہے ہیں, دو ہزار دس سے کتنے سال ہو گئے, بارہ سال, آپ نے بارہ سال سے اس کو سنتے ہوں گے برابر, تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا مطالعہ, میں بڑوں کو سمجھنا پڑے, وہ اپنے بدھی سے کہہ رہے ہیں اپنے سنجوگ دیکھنے کے نہیں, اپنے سنجوگ جیسے ویسا کرنے کا نہیں, کیا بھائی ایسا, بڑے تو کہتے بھلے, ہمارے حضرات جو کہتے ہیں وہ تو کہہ رہے, اور ہم تو ہماری محلے کا نہ ہمارے گھر کا نہ ہمارے محلوں کا کیا سنجوگوں کا خبر, کیا بھائی اب ان کو کیا خبر کہ ہمارے وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں, وہ تو کہہ رہے کیسا ہے بچ میں بولو سر, مولانا صاحب ہے نا, مولانا ہے نا, ہماری برادری ہم بات کر لیں گے, آپ برا مت سمجھنا ٹھیک ہے, اس لیے ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ان سے بہت ساری باتیں سامنے آ جائے گی, ہے نا. تو آپ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں آپ پر بوجھ کیا ہے؟ آپ پر بوجھ کیا ہے وہ بتاؤ. ڈر لگتا ہے ہم کو ماننے میں ڈر لگتا ہے. چلو بہت اچھی بات. اور اچھا فجر کے بعد آپ سے تعلیم کر رہے ہیں, آپ تعلیم کا بھی بتا دیں. تو تعلیم آپ کی کون سی کتاب سے ہو رہی ہے؟ فضائل اعمال. فضائل اعمال میں سے کتنی دیر ہوتی ہے تعلیم؟ جو معذرات کرتے ہیں فی الحال تو کیا ہے کہ ان کا مدرسہ ہوتا ہے تو کبھی کم نکلتا ہے کبھی زیادہ بھی کر لیتے ہیں. کم میں کم کتنی دیر کرتے ہیں؟ تین چار منٹ میں تعلیم کبھی ختم ہو جاتی ہے, کبھی سات سات آٹھ آٹھ منٹ دس منٹ تک. کبھی تین چار منٹ کبھی آٹھ دس منٹ. اچھا. اور ساتھ ہی پچیس بیٹھتے ہیں اس میں؟ جی بہت اچھا. یہ سب سے پچیس سال اگر بیٹھتا ہے آپ کے وہاں؟ یہ بہت وقت سے بیٹھتے ہیں. جب سے رمضان میں, رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فجر فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی تھی تو کچھ بہت سارے افراد بیٹھتے تھے. اب رمضان ختم ہوتا ہے تو تعلیم میں فجر باری کر دی تھی تو بہت سارے بیٹھتے ہیں وہاں. رمضان کے بعد سے تو بیٹھتے ہیں. اچھا اس میں بڑھتے نہیں رمضان تو دوسرا رمضان آنے آیا بڑے نہیں. اچھا آپ کے وہاں ایک کتاب میں سے پڑھتے ہیں یا کچھ دو تین کتابوں میں سے پڑھتے ہیں؟ کتنی کتاب؟ نہیں ایک ہی کتاب. گھروں میں کتنے گھروں میں تعلیم ہے؟ گھروں میں تعلیم کا خاصہ ہمارے پاس جو ہماری مسجد کا ہے وہ چھ سات سیکٹر ہے. چھ سات سیکٹر. آپ نے تحقیق کب کی تھی؟ یہ یہاں آنے کا تھا اجتماع میں. سب سے پہلے تو اجتماع میں آنے کے لیے آپ نے کیا تحقیق کی؟ آپ کو خبر تھی پہلا مجھے ہی کھڑا کریں گے. آپ نے کیا تحقیق کی تھی؟ برابر. تعلیم کو اجتماع سے کیا لینا دینا؟ جی خیر سنیچر کی تعلیم ہوتی ہے تو بھائی ہاں تو یہ بات تو آتی ہے کہ بھائی آپ نے تحقیق کب کی ہے؟ یہ کیسے کیا آتے ہیں کہ 250 آپ کے 400 مکان پر گھر گھر جا کر تحقیق ہوئی؟ جی جب ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ان کو ترکیب دیتے ہیں. ہاں کے بعد جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ترکیب دیتے ہیں بھائی گھروں میں تعلیم ہوتی ہے تو کچھ گھر بہت سالوں سے پابند جیسے گھر کی تعلیم کرتے آ رہے ہیں. سنیچر کے دن ان کی تعلیم ہوتی ہے تو وہ کبھی حاضر ہوتے کبھی نہیں ہوتے ان کی مشورات, لیکن گھروں میں تعلیم پابندی سے ہوتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے گھروں میں بہت زمانے سے ہوتی رہی اور ابھی کہہ رہے ہیں کیسا مکانی ہے؟ نہیں دو دو ایک گھر ایسے ہیں میری نظر میں جو مطلب کہ بہت سالوں سے ان کے گھروں میں تعلیم. دو چیزیں تو آپ نے ابھی تحقیق گویا کما کہوں نہیں کی, یہی کہیں گے؟ جی جی. اچھا چلو جن گھروں میں ہو رہی ہے کون سی کتاب کی ہو رہی ہے؟ فضائل اعمال کی ہوتی. سرکار پڑھتے؟ جی فضائل سرکار کی پڑھتے گھروں میں. جی گھروں اور مسجد میں. مسجد میں فضائل سرکار پڑھتے ہیں لیکن وہ پورے سال نہیں کچھ کچھ مہینے پڑھتے. ناراض ہیں آپ فضائل سرکار سے؟ ناراض ہیں؟ نہیں ایسا کوئی نظام ہو. آپ ایک ہی مدد کریں. اچھا چلے بہت اچھا. اور تشریف رکھیں. آپ کو کتنا برا لگا میں نے پوچھا تو؟ اچھا اوپر بیٹھے سر پر بیٹھے اوپر بیٹھا جگہ ساری کام آ جائے گی جگہ. مجھے اچھی معلومات ہو رہی تھی اس لیے میں نے ذرا ان کو پوچھا. بھائی یہ آپ نے بات کاروباری کی سنی سب نے سنی ہے نا, اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ جانتے ہو, میرے کہے بغیر جانتے ہو. دیکھو یہ بنیادی باتوں کے جو مذاکرے ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل جو ہے نا وہ ہمارا مشورے کا عمل ہے. مشورے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ دو چیزیں بڑی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ ہماری خود کی فکروں کی تعمیر ہوتی ہے. جو مشورے میں شریک ہوتے ہیں ان میں آدمی کی فکر بنتی ہے. فکر بننے سے کیا نفع ہوتا ہے پتا ہے؟ آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے. آدمی کا جیون جو ہوتا ہے نا اس کی جو دھن چڑھے گی نا ایسا کام کرے گا وہ. آپ سب کی فکر تھی اجتماع میں آنا تو آئے نہیں آئے. ابھی رات کو سوئے تھے تو صبح آپ کی فکر تھی کہاں جانا ہے زون کی کاروباری کے عمل میں جانا ہے تو آپ آئے نہیں آئے. تو یہ آپ کو کون لایا؟ کون لایا؟ آپ کی فکر لائی. آپ کو توفیق اللہ نے دی, لیکن کس پر دی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم توفیق اس کو دیتے ہیں جس کا رجوع ہوتا ہے, یہدی الیہ من ینیب, جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو ہی توفیق دیتے ہیں. ایک بہت بڑا مجمع وہ ہوگا کہ جو اجتماع جانتا ہے کہ اجتماع ہے لیکن وہ اجتماع میں نہیں آیا, بولا ہوگا نہیں ہوگا, ابھی دعا میں آئے گا, کوئی کل کچھ رات کو بیان میں آئے, کچھ رات کو چلے گئے. اچھا آپ رات کو یہاں کیوں سوئے, کیوں گھر نہیں گئے؟ بہت سارے چلے گئے, نہیں چلے گئے کیوں؟ کہ انہوں نے یہاں سونے کی فکر نہیں بنائی تھی. اور آپ نے کیا بنائی تھی؟ اللہ بولو تو کھڑے, آپ نے فکر بنائی, من بنا لیا تھا, اللہ نے آپ کو توفیق دیا, سو گئے. تو یہ فکر کی تعمیر, مشورہ جو ہے نا وہ دو چیزیں پیدا کرتا ہے, ایک اپنی ذات سے, اس کے بعد میں روزانہ مشورے میں شریک ہوتا ہے تو اپنی ذات سے فکر مند رہتا ہے, اور پھر یہی چیزیں سب میں پیدا ہو اس کی فکریں اجاگر کرتا رہتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں کوشش کرو, اگر ہم یہ چیز ہمارے سارے محلے کے مسلیوں کو دینا چاہتے ہیں تو سارے محلے کے مسلی ہمارے مشورے میں کیسے شریک ہو. جیسے مولانا صاحب نے بتایا کہ ہمارے وہاں 12 آدمی بیٹھتے ہیں, اس لیے سب سے پہلے ہمارے بزرگ کو فرماتے ہیں مشورے کو اتنا آسان کر دو کہ ہر آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, آسان کر دو. اور مولانا نے جو کردار اتنا ہی ہم بجر کے بعد مشورہ کرتے ہیں تو تعلیم کرتے ہیں, تعلیم کے بعد کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ فجر میں جن لوگوں کو مشغلہ ہوگا تو فجر کی تعلیم کے بعد تک انتظار ہو سکتا ہے نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے نہ کر سکیں. تو اگر کوشش کریں کہ ہماری تعلیم کو اگر ہم اور کسی وقت میں کر سکتے ہیں تو اور اس میں کر لو بھائی, 5 نمازوں میں سے اور کسی وقت میں جس میں محلے کے مسلی زیادہ مل سکتے ہوں ایسے میں کر لیں تو اس سے 2 نفع ہوں گے, ایک تو محلوں کے مسلی بھی زیادہ ہم کو ملیں گے سننے والے, دوسرا کیا ملے گا, ہمارا مشورے میں تاخیر نہیں ہوگی. ہمارے بزرگ تھے وہ تو یہ کہتے تھے بھائی فجر کی نماز کے بعد تم اتنی تاخیر بھی مت کرو کہ مسلی جانے لگی اور تم اپنے وظیفے پڑھتے رہو. ہوتا ہے بعض مرتبہ فجر کے لمبے وظیفے ہوتے ہیں تو بھائی تم وظیفے بعد میں پڑھ لینا, تو وہ ایسے تو نہیں ہوتے کہ بھائی فوراً نماز کے بعد کی مسنون دعائیں تو چند ہی ہے, کتنی ہے؟ جتنی دیر میں امام صاحب دعا پڑھتے ہیں اتنے میں وہ وظیفہ پورا ہو جاتا ہے. تو وہ اتنا کر لو اور امام صاحب دعا کروا دیں, فوری شروع کر لو مشورہ. اب آپ نے وظیفہ میں بیٹھ گیا اور مسلی چلے گئے, پھر کہنے لگے بھائی آ جاؤ تشریف لے, کہ اتنی ہی دیر نہ کرو. اب اس کے اگر اتنی دیر کرنے سے بزرگ پرہیز کرنے کو کہتے ہیں تو مستقل تعلیم کا عمل جب بیچ میں آ جائے گا تو مجمع انتظار کرے گا. تو کوشش کرو آپس کے مشورے سے نماز کے بعد فوراً مشورہ قابو میں آئے اس کی شکل. گزارش ہے, یہ ہر مسجد والوں سے گزارش ہے, اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے مشورہ آسان ہو جائے گا. اور مشورے کو آسان کرو اور مختصر کرو. مختصر کا مطلب کہ مان لو کہ جو بیٹھے ہیں مثلاً انہوں نے سنایا 12 آدمی, تو بہت سے بیٹھے ہیں تو اب ان کی 3 جماعتیں مان لو انہوں نے بنائی کتنی جماعتیں ہیں؟ 3. تو جماعتوں سے کرداری پوچھ لو کہ بھائی جماعت نمبر 1 بتاؤ, جماعت نمبر 2, جماعت نمبر 3. تو بیٹھے 12, کرداریاں کتنی جماعتیں سنائے گی؟ 3. افراد نہیں سنائیں گے, کیا کون سنائیں گے؟ جماعتیں سنائے کرداری, تو آسان ہو جاتا ہے. اور جماعتوں سے اس لیے سنی ہے کہ ہم نے جماعتوں کے ذمے کام کیا ہے. کس کے ذمے آپ نے کام کیا ہے؟ بھائی یہ محلے کی جماعت, یہ محلے کی جماعت. ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ بھائی محلوں کو افراد پر تقسیم کر دو. کس پر تقسیم کرو؟ افراد پر تقسیم کرو. مثال کے طور پر ان کے پاس 12 آدمی ہیں تو یہ 2-2 کی 6 جماعتیں بنا سکتے ہیں. اب 6-6 آدمیوں کو مان لو 50-50 مکان دیے تو کتنے مکان ہو جائیں گے؟ ارے بولو کتنے ہو جائیں گے؟ 300 مکان تقسیم ہو جائیں گے. اب 100 مکان ہمارے تقسیم میں باقی رہ گئے تو ہم آدمیوں کا انتظار کریں گے, آتے ہی وہ 100 مکان بھی تقسیم کر دیں گے. اب یہ 50 مکان ان کے ذمے, یہ 50 مکان ان کے ذمے, یہ 50 مکان ان کے ذمے, تو مکان تقسیم ہمارے ہو جائیں گے. مکان کے تقسیم ہونے سے گھر پتی ملاقات کی کارداری آنا شروع ہوتی ہے. ایک تو یہ میں نے اسماعیل بھائی کی ملاقات کی, ابراہیم بھائی کی ملاقات کی, اسحاق کی, عبدالرحمان کی, عبداللہ کی, ایک تو یہ کارداری, اور ایک یہ کہ ہم نے فلاں صاحب کے گھر کی ملاقات کی. دونوں میں فرق ہے؟ ارے بولو کوئی فرق ہے دونوں میں؟ تو ایک تو مکانوں کو تقسیم کریں جماعت, مسجد کی جماعت پر, اس کو ہر مسجد والے ٹارگیٹ بنائیں. ایسا کر رہے ہو؟ مکان تقسیم کر رہے ہو آپ لوگ؟ ارے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنی مسجدیں ہیں جو مسجد کے مکان مسجد والوں پر تقسیم کرتے ہیں؟ بہت کم ہاتھ اٹھے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آج سے طے کر کے جاؤ کہ جیسا بزرگ کہہ رہے ہیں ایسا کریں گے. کہ افراد ان کو افراد کی ملاقات نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسجد کے اطراف کے مکان, مسجد کے اطراف کے مکان تمہاری مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے ساتھیوں پر تقسیم کرو. کیا تقسیم کرو؟ کرو گے انشاءاللہ. کون کون مکان تقسیم کریں گے؟ مثال کے طور پر ان کے بھی مثال لے لو. انہوں نے کہا 400 مکان ہیں اور بیٹھنے والے ابھی مان لو 12 ہیں. تو 12 میں مان لو کہ اپنے تقسیم کریں, 400 مکانوں کو اگر تقسیم کرتے ہیں 12 پر, تو ایک ایک جماعت کے ذمے 6 جماعت آپ بنا لو اس کی, دو دو کی. تو 6 جماعت بناؤ تو ایک ایک جماعت کے ذمے کتنے مکان آئیں گے؟ ارے بولو جی, کتنے آئیں گے؟ 68 مکان آئیں گے. ایک جماعت کے ذمے 68 مکان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پتا ہے؟ تم مکان تمہارے پاس مجمع ہو تو بھی تقسیم کر دو, نہیں ہے تو بھی. اب یہ مت سوچو کہ یہ کیسے ہم کریں. ایک کھیڑوت ہے, اس کو پتا ہے مجھے 100 ایکڑ پر کھیتی کرنی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس اتنا ہڑ چلانے کا ٹریکٹر چلانے کی جگہ نہیں. اور اس کے دماغ میں دے رہی تھا کہ مجھے کرنا کتنے پر ہے؟ ارے بولو تو کرے 100 پر. اب اس کے پاس 60 کے سنجوگ ہے تو ابھی 60 پر تو وہ کرے. اور اس کے دماغ پر یہ تھوڑا بجنا چاہیے کہ ابھی میرا کتنا باقی ہے. اللہ بولو تو کرے, یہ تھوڑا بجتے رہنا چاہیے دماغ پر. تو کیا کرے گا؟ دوسرے جو 40 ہیں اس کی تدبیر کرتا رہے گا کہ یار ابھی یہ رہ گیا, یہ رہ گیا, یہ رہ گیا, یہ رہ گیا. 65 جتنا ہوا تو 65 تک جائے گا, 70 جتنا ہوا 70 تک جائے گا. پانی پہنچانے کی پائپ لائن اس کے پاس 80 جتنی آئے گی تو 80 تک لے جائے گا. وہ روز سوچتا رہے گا کہ یہ 20 باقی رہ گیا, 85 ہوا, 15 رہ گیا. پر جس کھیڑوں کو یہ خبر نہیں کہ مجھ کو کتنا کھیڑنے کا ہے, بولو وہ سوچے گا؟ اللہ بولو تو کھڑے, یہ کب سوچ سکتا ہے؟ جب اس سے پتا ہو مجھے کتنے میں کرنا ہے, میری زمین کی بارڈر کہاں تک ہے, تو وہ سوچے گا. جس کو پتا ہی نہیں ہو کیسے سوچے گا؟ میری گلی ترجمہ سے میں بیٹھتا ہوں, میری گلی والوں کی میں نے یہ کہا اپنے روز ایسا بولنے کا کاروباری میں. میں ابھی نمبر 2 کی جماعت میں ہوں, ہماری 4 محلے ہیں. تو میں اپنے ایک مشورہ ہو گیا, مشورے کے بعد ہر محلے کی جماعت الگ بیٹھتی ہے. آپ کے یہاں بھی بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی؟ ارے بولو بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی؟ کتنی جماعتیں بیٹھتی ہے ذرا اٹھا, ایک مسجد کا ایک ساتھی کر کے. یہ بھی بہت کم ہاتھ اٹھے, یہ بھی دکھ کی بات ہے. ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں مسجد کے مشورے کے بعد ہر محلے کی جماعت 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے. کتنے منٹ کے لیے؟ اللہ بولو تو کرے. 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ کے لیے بیٹھ جائے. کیا کرے اس میں؟ جو محلے کی جماعت بیٹھی وہ یہ سوچے کہ آج کون سے مکان کی باری ہے اپنے محلے میں. اب وہ آدمی صبح ملتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے بھاگ میں آیا ہے. اب میں شام کو ٹائم فارغ کرتا ہوں اور وہ ملتا کب ہے؟ تو اپنے اپنے محلے کی جماعت میں سے دوسرے ساتھی کو کہہ دے بھائی تم آج ان کی کر لو, میں تمہاری جو ہے وہ میں کر لوں گا, تاکہ اپنے محلے کی ملاقاتیں چھوٹے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ گوٹھوڑ کرنے کے لیے ہر محلے کی جماعت بڑے مشورے کے بعد 2-4 منٹ بیٹھ جائے. کیا کرنے کے لیے؟ ذرا زور سے بولو, کیا گوٹھوڑ کرنے کی؟ کیا بھائی میرے ہمارا جو محلہ آیا ہوا ہے ابھی, یہ حاجی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں مولانا ناراض ہو کر, یا لے دے کر ان دن 3 تو ہے, 2 تو ہے, تیسرا ہے نہیں, تم کیا کہتے ہو کیسے گوٹھوڑ کرنے کی؟ ایسا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ارے مولانا ایسا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹوٹل کتنے ہیں؟ ارے بولو 2 کہاں 3 ہیں, ابھی دیکھ کتنے ہیں, 2 تیسرا ہے نہیں. اور یہ گوٹھوڑ تو اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس زیادہ آدمی ہو. تو ہماری محنت میں یہ بھی ہے کہ روزانہ آدمی بنانے کی بھی محنت کریں گے. جب آدمی بنے تو اس کو فوراً اپنی جماعت میں لے لو, تو پھر آدمی بنانے کی کیسے محنت کریں گے؟ ہمارے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب تم ملاقاتوں میں جاؤ تو ان سے جب ساری بات کرو, اس میں پوری بات کرنے کے بعد آخر میں اپنی مسجد کے مشورے میں اور اپنے مقامی عمل میں جڑنے کی بھی بات کرو. جب مان لو ہم نے ایک ہفتے میں 10 ملاقاتیں کی مثال کے طور پر, ان 10 میں 5 نے نہیں سیکھ میں چلو مشورے میں بیٹھوں گا, برابر ہے. جب ہم مشورے کا ٹائم ہوا ہم نے دیکھا وہ مسجد میں بیٹھا ہے, تو ہمارے حضرات کہتے ہیں اس کو پیار سے کہہ دو حاجی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر, اللہ بہت جزائے خیر سے آپ نے کہا تھا مشورہ بیٹھا, دیکھو ابھی مشورہ ہو رہا ہے. اب اس طرح میں نے جس آدمی نے نیت کی تھی اس کو مشورہ میں اثرات وصول کر لیا, تو آدمی بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اللہ بولو تو کریں. اب جب محلے کی 6 جماعتیں ہیں, ہر جماعت اپنے ارادے کرنے والے آدمی کو لے لے, ماشاء اللہ اللہ بہت زیادہ ایسا تشریف لائے ہیں. دیکھو آپ نے کہا تھا میں مشورہ ضرور مشورہ ہو رہا, آئیے تشریف لائے. اور میں چپ چاپ وزیر پڑھتا رہا, میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا. تو آدمی بڑھیں گے کہ گھٹیں گے؟ تو ہم جو کر رہے ہیں کی چیز ہے اس کو چوکے نہیں. اس میں کرنے کی چیز یہ ہے, سب سے پہلا کہ میں جس محلے پہ ملاقاتوں میں جاتا ہوں مجھے اپنے ہاتھ پیر بڑھانے ہیں. آوان و انسان, ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی جاتے ہی آدمی بنانا شروع کر دیا. سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے بات کی, ابوبکر صدیق سے بات کی, حضرت علی سے بات کی, روز ایک ایک بات کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. فتح مکہ وقت 10,000 کے ساتھ. اس طرح یہ ہم روز نیورے نہیں بیٹھیں گے, جن ملاقاتوں میں ہم جائیں گے ان کو پوری بات کرنے کے بعد وہ ہمارے مقامی کام پر ہمارے مددگار بنے, اس کی ہم بات کریں گے. اور جب ہم نے بات کی تو بات کرنے کے بعد وہ جب مسجد میں آیا تو ہم اس کو نگرانی کریں گے. وہ آدمی ہے نا جس سے ہم نے بات کی تو اس نے ارادہ کیا تھا ماشاء اللہ واہ واہ تشریف لائے. یوں کر کے ان کو ہاتھ ہاتھ لے لیں, سب دوست سے کتنے ہو گئے, تین کے چار, ہوتے ہوتے تمہارے 50-60 کا ٹولا ہو جائے گا. تو آدمی بنانے پڑتے ہیں. اب مان لو جس محلے والوں نے اس کو وصول کیا ہے وہ دو تھے ہی آیا, اب اس کو اپنے ساتھ تیسرا کر لو, سب کتنے ہو گئے, تین, چوتھا آیا تو چار. تو یہ گزارش ہے آدمی بھی بنانے پڑتے ہیں. اور ان کو مشورے میں ہاتھ ہاتھ جیسے گشتوں کی وصولی ہم کرتے ہیں نا, وصولی بیگ وصولی کی بیگ لینے جاتے ہیں, ایسے اس کی بھی یاد دہانی کرنی پڑتی ہے. اس سے آدمی بنتے ہیں, کرو گے انشاءاللہ. تو ایک تو بڑے مشورے میں جماعتوں کی کردار لو اور مسجد کی جماعت پر مکان تقسیم کرو, اور کارگر ہی ہونے کے بعد کارگر مشورے میں یہ باتیں, جیسے ابھی انہوں نے ماشاء اللہ بنوائی کہ ہم بیمار کیے, ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو اس کی عادت کو بھی سوچتے ہیں, کسی کے انتقال ہو تو عادت کو بھی سوچتے ہیں, کوئی جماعت میں گیا ہے اس کی نصرت کو, اس کے گھر والوں کی خیر خبر پوچھتے ہیں, یا پھر جماعت آئی ہے اس کی نصرت, یہ ساری باتیں ہیں. اس طرح ہم الحمد للہ بڑھ چکے ہیں, لیکن اس میں ہماری ضعف ہے کہ ہمارا عملہ نہیں بڑھتا. تو عملہ بڑھانے کے لیے ہم روزانہ کی ملاقاتوں میں مشورے کی تشکیل کریں اخیر میں, اور جو ارادے کریں ان کو وصول کر لیں اسی نماز کے موقع پر, اور مشورے کو مختصر کریں اور ایسا کریں کہ لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں. ہمارے حضرات تو کہتے ہیں لمبے وظیفے کرنے میں بند بیٹھے, وہ تمہارے انفرادی وظیفے ہیں, بعد میں پورے کر لینا. سنت اذکار پڑھ لیے, سنت اذکار پڑھنے کے بعد فوراً مشورے میں بیٹھ جاؤ, اس کے بیچ میں گیپ نہ کرو. اب مان لو تعلیم کا گیپ ہو جائے گا, لوگوں کو بھاری پڑی گی, لوگ بیٹھ نہیں سکیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح چلے جاتے ہیں, کچھ کام والے چلے جاتے ہیں, بہت سارے پیشے ہیں ان کو صبح جلدی جانے کا ہوتا ہے. ہم اتنا آسان کر دیں اپنے مشورے کو کہ سارے لوگ بیٹھ سکیں, اور بڑا مشورہ ہونے کے بعد پھر جو چھوٹی جماعت محلوں کی جماعتیں ہیں وہ ضرور بیٹھے. ہر مسجد جو جماعت کا فیصلہ ہو نا مشورے کا, وہی کہہ دیں ہاں بھائی محلے والی جماعتیں بیٹھ جاؤ, ہاں بھائی محلے والی جماعت, ان کو بٹھا دیں. اور محلے والے بیٹھنے کے بعد ہر محلے والے یہ سوچیں بھائی آج کون سے مکان کی باری ہے, وہ اس کا سنجوگ کیا ہے, کب وہ ملے گا, اس کی تفصیل بناؤ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس سے ان شاء اللہ وائرنگ ہو جائے گا. مولانا اس طرح اس طرح کا ایک بیان ہے, تم وائرنگ گھر ڈالو. کیا گھر ڈالو؟ ذرا زور سے بولو کہ وائرنگ گھر ڈالو. جب اللہ اس کو پاور ہاؤس سے جوڑیں گے نا تو سب جگہ جگمگا اٹھے گا. اور وائرنگ جو نہیں ہوا تو کھیت میں پائپ لائن بچھائی جو نہیں, اب ٹانکی سے پائپ جوڑے گا تو یہاں پورے کھیت میں پانی پہنچ جائے گا. کیوں یہ کہہ رہے ہیں جوڑی جو نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد کا وائرنگ ہمارا ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ ذرا زور سے بولو, مسجد کے اطراف کے مکانوں پر وائرنگ. آپ اس کو مسجد کی جماعتوں سے جوڑ دو, جماعتوں کی گڑتری میں اس کو لے آؤ. جینو حساب واشی یعنی موڈی ناسی, گجراتی کہوت ہے جینو حساب. اللہ بولو تو کھڑا, تم نے ہوا تو نہیں لکھتے ان شاء اللہ. جینو حساب یعنی موڈی ناسی, ہاں جو ٹھاٹھی میں مریض چلا جو ہے, ورنہ مونڈی جس کا حساب پاس ہے اس کی مونڈی بھاگی. ہمارا حساب پاس ہی نہیں رہنا چاہیے بھائی. تو ہم نے تو اپنے محلے کی جماعت کو کیا کہا, پتا ہے جو بھائی بڑا مشورہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ محلے کی جماعت بیٹھتی ہے. میں مثلاً اپنے ذمے ہمارے محلے میں سے 25 مکان, میں ایسا بولتا ہوں بھائی میرے ذمے 25 مکان ہیں, الحمد للہ میرے اب تک 15 ہو گئے, 10 باقی ہے. تو اس کے دماغ پر تھوڑا بجنا چاہیے کہ تیرے 10 باقی ہے, 25 ہو گئے بھائی, معلوم چلے میرے 25 ہو گئے, میرے 5 باقی ہے. تو وہ ذہن میں رہتا ہے کہ مجھے 5 ابھی کرنے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ بڑے مشورے کے بعد ہر مسجد کے ساتھ اپنے چھوٹے محلے کی جماعتوں کو بٹھانے کا اہتمام کریں. کرو گے انشاءاللہ. اور مشورے کو ہلوا کر دو کہ سب لوگ بیٹھ سکے ایسے ایسا وقت بناؤ. اس کے لیے نماز کے بعد فوراً اپنے مضمون اذکار پورے کر کے مشورے کے لیے بیٹھے کرو گے انشاءاللہ. کون کون مسجد والے مشورے کو ایسا کریں گے بھائی؟ دراصل اس کے ساری مسجدیں کا اللہ بھی سناؤ گے. اور بھائی دوسری گزارش بہت اہم ہے کہ ہر گھر پر جا کر گھر پر بھی ملاقات کرو. گھر کوئی گھر نہ چھوٹے اور کوئی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے. یہ کب ہوگا؟ جب اس فرد سے تم مسجد میں بیٹھ کر باہر بات کرو گے تو یا گھر میں بات کرو گے تو. آپ تقاضا کر رہے ہیں نہ گھبرائیں, آپ تقاضا کر رہے ہیں نہ گھبرائیں. بڑے جیسے کہہ رہے ہیں ایسے کرو. اس کا نفع کیا ہے بتائے؟ گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا, گھر میں بیٹھ کر بات کرنے کا. ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر آپ بات کرنے جاؤ گے نا, اس گھر میں کئی ممبر ہوتے ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں کچھ مستورات ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ جو مسجد سے فکر لے کر گئے ہو وہ کسی گھر کے ایک ممبر کے بنانا چاہتے ہو یا گھر کے سارے ممبر کے بنانا چاہتے ہو؟ ذرا زور سے بولو, سارے ممبر. اب اس ایک آدمی کی آپ نے گھر کے باہر ملاقات کر لی, اس میں 10 ممبر تھے, تو اب آپ نے ایک سے بات کر لی, 9 گھر کے اندر رہ گئے. کیا اس ایک کی اتنی شکتی ہے کہ وہ تمہاری بات گھر کے سارے لوگوں کو سمجھا سکے؟ ذرا زور سے بولو. جب اس کی شکتی نہیں ہے تو ہم نے ایک سے بات کر کے 9 کو محروم کیا یا 9 کو ہماری مسجد کی فکرہ میں شریک کیا؟ محروم کر دیا. اچھا وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اندر بات کروں, پر تم ایک آدمی کا ذہن بناتے بناتے بناتے بنتا ہے. اب آپ نے ایک آدمی کا اچھا خاصا ذہن بنا کر بھیجا, لیکن اس کی وہ شکتی نہیں ہے کہ وہ پوری بات کا ترجمہ کر سکے. وہ کرنا بھی چاہے گا تو بات مرتبہ نہیں کر پاتا, بولے ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آپ گھروں پہ جا کر اللہ کی بنیاد پر تقاضا کرنے میں نہ گھبرائیں. ہاں یار, نے اس وقت تقاضا کیا تھا جب کوئی 4 گھنٹے نہیں دیتا تھا, تب کتنا تقاضا کیا تھا؟ 4 مہینے کا تقاضا کیا. اللہ نے 4 مہینے دینے والے پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ ارے بولے تو کرے, اگر وہ گھبرا کر نہ مانگے تو. ہم یہ گھبرائے ہیں کہ وہ کیا کرے گا, کچھ نہیں. کیا کرے گا وہ, کیا کر لے گا وہ, یہ گزر کرے گا کوئی میرا یہ مسئلے کا حل سمجھانے کی کوشش کرو. ایک دنوں میں ہمارے آتا ہے کہ ہمارے یہاں تو یار وہ بےچارے مزدور لوگ رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کھولیوں والے رہتے ہیں تو گھر چھوٹے ہوتے ہیں. شیطان ایسا آپ کو بھی سمجھاتا ہے. بولا ایسا سمجھاتا نہیں سمجھاتا. تمہارے یہاں بھی کس کے وہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں؟ ذرا بتاؤ, گھر چھوٹے چھوٹے ہیں؟ اچھے سے اٹھاؤ, اچھے سے جن محلوں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں, اس گھر میں چھوٹے گھر میں مہمان آئے ان کے رشتے دار تو وہ کیا کہتے ہیں؟ گھر چھوٹا ہے باہر بیٹھو ہوٹلے پر. بھائی کس کے وہاں ایسا کہتے ہیں کہ باہر ہوٹلے پر بیٹھو, یا باہر کھاٹلا میں نکالوں گا وہاں بیٹھو. چھوٹے گھر والے باہر نکال دیتے ہیں یا گھر میں بٹھاتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. اچھا اس گھر میں پیغام لے کر رشتے کا کوئی آئے تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا گھر تو بہت چھوٹا ہے اس لیے تم باہر کھڑے بات کر لو. ہاں بھائی جی, تو کہاں بٹھاتے ہیں اس کو؟ تو چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہ میں ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں شیطان الگ الگ دھوکے دیتا ہے, وہ تو اصل میں ایسا ہے. سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں, تو ہم کو بھی انشاءاللہ نظام ہماری جماعتوں کی کاروباری پوچھو. بہت ساری جماعتیں ہم سناتے ہیں گھر میں گئے ایکج روم کا, تو بیچ میں کھٹلا کھڑا کر دیا, اس پر چادر ڈال دی, چادر کی طرف برف بیٹھ گئی, چادر کی اس طرف کھٹنے کی اس طرف عورتیں بیٹھ گئی, اور سب نے بات کر. اس کا نفع یہ ہوگا جب تم گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے نا تو اس کے گھر کے مرد سارے تمہارے سامنے بیٹھیں گے, تو تمہیں اب اچھے سے بات کرنے کا موقع ملے گا اور مستورات بھی بات سنے گی تمہاری. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم کسی گھر میں مستورات کا تقاضا نہیں کریں گے, کہا ہماری بات سنو, یہ فتنہ ہے. لیکن عورتوں کی فطرت میں یہ ہے کہ جب تم بات کرو گے مردوں سے تو کچن میں ہوگی, روٹی بناتے ہوگی, لیکن کان کہاں ہوں گے؟ وہ بہت چالاک ہوتی ہے کہ ہمارے وہاں آئے کیا بات کر کے جاتے, ذرا دھیان رکھتے ہیں. اس کے کان بہت کھڑے ہوتے ہیں, اور کیسے کانوں کی ہوتی ہے؟ بہت کھڑے کانوں کی ہوتی ہے, بہت دھیان رکھتی ہے کہ کیا پکڑا ہے گھر میں. تو کھڑے بات کان کر کے سنے گی, کون آئے تھے کیا بات کر رہے ہیں, وہ پکی بات سنے گی. اور خدا نہ کرے اگر اس کو آواز نہیں پہنچی تو بھی مانگا نہیں ہے, کیونکہ اس کی بیچاری کی دوسری عادت کیا ہے بتائیں؟ جیسے تم گھر سے باہر نکلو گے تو پہلا سوال اس کا گھر کے مردوں کو کیا ہوگا؟ جی ذرا گھر سے بولو کیا ہوگا؟ یہ کون تھے, کیوں آئے تھے؟ بولو ہوگا نہیں ہوگا. جب تم نے سب سے تفصیل سے بات کی تو پھر یہ سارے مرد ساموہک بات کریں گے, مسجد والے تھے وہ یوں کہہ رہے تھے, یہ یوں کہہ رہے تھے, تو سب ساموہک بات کریں گے. بولے ہوگا نہیں ہوگا. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے پہلے مرحلے میں کیا ہم جو بات کرتے ہیں وہ سنتی ہے, اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر بات کرو اور پوری بات کرو. پوری بات کس کو کہتے ہیں؟ چھ نمبر کی بات کرو, چھ نمبر کی ایمان کی بات اتنی زور سے کرو, عظمت سے کرو کہ اس کے دل میں مسلمان ہونا عزت کی چیز ہے, احترام کی چیز ہے. اللہ کے وہاں محترم ہے ایمان والا. ایک رائنی کے دانے کے برابر ایمان بچا, اللہ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت دے گا. جس کے دل میں اتنا بٹھاؤ, اتنا بٹھاؤ کہ دنیا کا کوئی چیز اس کو مرتد نہ بنا سکے. جب آدمی کے دل میں اپنی چیز کی قیمت نہیں ہوتی تو دوسرے کی چیز میں بیچ دیتا ہے. آدمی جب اپنی چیز بیچ دے گا, جب اس کو اپنی قیمت, ایک آدمی کے پاس 5500 کے نوٹ ہے اور ایک کے پاس 50 کے نوٹ ہے, 50 والا 500 کے بدلے میں بیچنے جائے گا تو 500 والا اگر جانتا ہوگا 500 کتنی بڑی چیز ہے, وہ 50 کے بدلے میں اس کو بیچے گا؟ ارے بولو, بیچے گا؟ ذرا زور سے بولو. اچھا, ایک چھوٹے بچے کے پاس ٹافی ہے, کینڈی ہے, چاکلیٹ ہے, وہ 500 کو نہیں اڑکتا. اس کے اندر 500 ہے, آپ اس کو چمکدار زوردار کینڈی دکھا دو, اس کو ٹافی دکھا دو اور 500 لینا چاہو تو مل جائیں گے, نہیں مل جائیں گے؟ اللہ بولو, یہ چھوکرے نے کیوں 500 دے دیا آپ کو؟ جی یہ کہہ رہا ہے ٹافی کی وجہ سے دے دیے. یہ کہہ رہا ہے جانتا نہیں ہے 500 روپے کی قیمت, اس لیے کس میں ہزاروں ٹافیاں ہیں. اسے نہیں پتا کس میں ہزاروں ٹافیاں ہیں, ایک چمکدار ٹافی میں 500 دے دیے. جب حالات آتے ہیں ایسے قرض آ, یعنی کہ عورت کو باندھ دیا گیا اور حمل کو چیر دیا گیا, بچے کو نکال دیا گیا, اس کے گھر والوں کو مار دیا گیا, تو ابھی ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر ہے, کلمہ مت چھوڑنا, ہم کلمے پر مریں گے. یہ سب ہوتا ہے جب ایمان کو سمجھایا جاتا ہے. ہاں, ابھی جو کل زوم کی کاردار تھی نا, اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے, دوسرے نام رکھ دیتا ہے کہ یہ اور یہ, اگر یہ مسلمان اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوگا. ایمان والا ایمان کی حیثیت سے عزت والا ہے, وہ اس کو سمجھانے کی چیز ہے. ہم لوگ مجھے نظر گئے, ایک پروفیسر صاحب تھے تو وہاں ملنے گئے, تو انہوں نے آواز دی اپنی بیٹی کو, مینا پانی لاؤ. اچھا بھائی, مینا کہاں سے ہوتی ہے؟ مینا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو باتوں کی باتوں میں ہم نے کہا, بھائی آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ دو, ایک کا نام مینا رکھا ہے, ایک کا دینا رکھا ہے. اچھا, کیوں ایسا؟ کہ ہم یہاں ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے میں نے ایسا رکھا ہے. جب ہم اپنے ملک واپس جائیں گے یو پی کے تھے, تو مینا کو میں آمینہ کروں گا اور دینا کو مدینہ کروں گا, ایسا بولے وہ. میں نے کہا, جی صاحب, وہ مینا آمینہ جیسے رہے گی تو وہ آمینہ کرو گے نا, اور دینا مدینہ جیسے رہے گی تو کرو گے. یہ صورت حال ہے, ہم ایمان کو نہیں بولتے. ابھی ہماری ملاقاتوں میں کیا ہو گیا پتا ہے؟ ہاں بھائی, وہ تمہارا نام 3 دن میں تھا تو وہ وصولی میں آئے, کیا ہوا تمہارا؟ یہاں سے شروعات ہوتی ہے بھائی. وہ مسجد والوں نے تمہارا سوچا ہے 4 مہینے میں, اور تمہارا نام 4 مہینے میں تھا, تو پھر وہ کیا ہوا؟ ارے بولو, ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہم حضرت جی فرماتے تھے کہ بھائی چھٹا نمبر ہماری تشکیل میں کون سے نمبر پر ہے؟ چھٹے پر ہے, اس سے پہلے 5 ہے, ان 5 کو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کی عظمت ایمان والے کے دل سے گئی. نماز, آپ نے پرسوں مشورے میں تھے, آپ لوگ مشورے میں تھے, کون کون سے ذرا اٹھاؤ, نمازیوں کی تعداد پوچھی تھی نا, کتنی ہے, کتنے تک ہے, تو دیکھا تھا ایک مسجد پورے ضلع میں ایسی نہیں ہے جہاں 100 کا نمازی ہو. پورے ضلع میں ایک بھی مسجد پر 100 کا نمازی نہیں. ہم نے نماز کو بولنا چھوڑ دیا. اب جس بستی میں 50% سے زیادہ لوگ بھی نمازی ہو, 70% بھی نمازی ہو, اس بستی کا کیا حال ہوگا؟ نماز ایسے سمجھائے کہ وہ لرز جائے, اذان کا وقت آتے ہی لرز جائے کہ اذان اتنی بڑی چیز ہوئی ہے, نماز اتنی بڑی چیز. اس لیے ایمان, نماز, جہالت پھیلی ہوئی ہے, جہالت, یہ ساری جو چکے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے. لیکن جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کی روشنی میں زندگی گزارا, فضائل کا علم کتابوں کے ذریعے سے, فضائل کی کتابیں ہیں, مسائل کا علم مسائل کی کتابوں کے ذریعے سے. یہ فضائل کی جو کتابیں ابھی مذہب سنا رہے تھے, تم معمولی سمجھ رہے تھے, اور غضب کی کتابیں ابھی مذہب سے میں نے پوچھا کتنے گھروں کا, 6 گھروں نا. یہ ہم تعلیموں کو گھر میں جمع کرنے کے لیے فضائل کی بات سنیں. یہ بہت غضب کی کتاب ہے, اس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے, ہر گھر میں اس کو زندہ کر. مولانا الیاس صاحب سے پوچھا گیا, تم کیا چاہتے ہو اس محنت سے؟ انہوں نے کیا کہا, بتایا, ہر وہ چیز زندہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے. اس میں کیا تھی؟ اس میں یہ تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین میں 5 شعبوں کا دین ہے, ایمانیات کا, عبادات کا, معاملات کا, معاشرت کا اور اخلاق کا. کیوں؟ کہ اگر مولانا فرماتے تھے کہ اگر ان پانچوں شعبوں میں دین زندہ نہیں ہوا تو مسلمان ایمان اور اعمال سے دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کے راستے سے دین کو برباد کر دیں گے, اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کتاب میں ان پانچوں شعبوں میں مسلمان کیسا ہو رہے وہ لکھا ہے. ان کتابوں میں کیا لکھا ہے, ان پانچوں شعبوں میں ایمان والا کیسا ہو وہ لکھا ہے. سب سے پہلے ایمانیات ہے, پھر اس کے بعد عبادات کے پانچ ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکات اور حج, ان پانچوں ارکانوں کو حضرت نے لکھا ہے. پھر ان ارکان میں بھی کیا لکھا پتا ہے, وہ ارکان میں مسلمان میں کیسا ہونا چاہیے, اس کا ظاہر کیسا ہو, اس کا باطن کیسا ہو. کیوں کہ وہ ارکان ایسے ہیں کہ اگر اچھے ہیں تو ہی آسمان پر جائیں گے, ورنہ وہ ارکان مردود ہو جاتے ہیں. روزہ رکھا اور روزے والے کو کہا گیا تجھے سوائے بھوکے پیاسے پہ رہنے کے کچھ نہیں ملے گا, حج میں گیا اور حج والے کو کہا گیا نہ تیری لبیک قبول ہے نہ تیری سابق قبول ہے. ہاں, یہ کون سا حج کرنے والے ہیں جنہوں نے حج خراب کر دیا, یہ کون سا روزہ رکھنے والے ہیں جنہوں نے روزہ خراب کر دیا, نماز آسمان پر جانے کے بجائے منہ پر ماری گئی, یہ کون سی نماز ہے کہ نماز خراب کر دی. تو یہ ارکان بھی زندہ ہوں اور ارکان کیسے زندہ ہوں وہ اس میں لکھا ہے. ایمانیات لکھا, پھر عبادات, پھر معاملات, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ایک نوالا حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا, ایک بارش کسی کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہوگا, یہ معاملات لکھے. پھر معاشرت, امی کا کیا حق ہے, ابا کا کیا حق ہے, بھائی بہنوں کا کیا حق ہے, رشتے داروں کا کیا حق ہے, اس کو کہتے ہیں معاشرت اور اخلاقیات. جب یہ کتاب ہر گھر میں زندہ ہوگی نا تو گھروں میں یہ اسلام کی اسلامی زندگی کے بیج پڑ جائیں گے, اور بیج پڑتے ہیں تو پھر کیا اگتا ہے, ارے بولو, جھاڑ اگے گا, جھاڑ. کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها في السماء, یہ جھاڑ اگے گا, یہ بیج پڑے تو جھاڑ اگے گا نا. اچھا جھاڑ ہوگا تو پھر اس پر کیا لگیں گے, ہل تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها, بارے ماس پلائیں گے, کتنے ماس, تقوی کا پھل آئے گا, باقی کا پھل, جوان جوان تقوی والے ہوں گے, کیسے ہوں گے, جوان جوان تقوی والے ہوں گے. ہاں, جوانوں میں تقوی آئے گا. ابھی ایک لڑکا پوچھنے آیا کہ میں میڈیکل میں ہوں اور میڈیکل میں میرا جو ہے جو وہ کوئی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا, تو اس میں میرے ساتھ لڑکی آئی ہے تو مجھے کیسے رہنا چاہیے. جوان آدمی پوچھ رہا ہے کہ وہ ہمیں وہ کوئی آپریشن تھیٹر میں کچھ کرنے کا ہوتا ہے نا, تو میری ساتھی لڑکی ہے, مجھے کیسے رہنا چاہیے. جوانوں میں تقوی پیدا ہوگا, جوانوں میں کیا ہوگا پیدا, تقوی پیدا ہوگا جوانوں میں. ہاں, تقوی, اس گھر پر تقوی کے جب پودے لگے گا, تقوی کا پھل لگے گا, طہارت کا, باقی کا, اللہ کے خوف کا, اللہ کے خوف سے روئیں گے, جوان جوان روئیں گے. ایک چھوکرا ہے, ہم لوگ بڑودا میں تھے, سارے حضرات بھی موجود تھے, کب مجھے پتا چلا تم لوگ یہاں لوگ ہو, تو مجھے آپ سے دعا کرام دیتے, ایک بار پوچھنا ہے, بولو کیا ہے, کیا میری سروس لگی ہے, تو وہاں مجھے اتنا پگار ملتا ہے لیکن وہاں رشوت بہت ہوتی ہے. دوسرا مجھے آپشن ملا ہے فلاں جگہ پر, وہاں پگار میرا کم ہو جائے گا, وہاں 70,000 یا 50,000 ہو جائے گا, وہاں رشوت سے نہ بچ جاؤں گا تو میں کیا کروں. تو اپنے گھر والوں سے پوچھنا ہے کہ وہ تو دین نہیں جانتے, وہ تو یہی کہیں گے 70 والی نوکری کر, تو میں وہاں بچ نہیں پاؤں گا. تو پھر مجھے بعد میں ملا کیا ہوا, بزرگوں نے کہا تھا کہ مولانا تھے, مولانا سے پوچھا, مولانا یہ ایسا مشورہ پوچھ رہا ہے کیا, جواب دینا چاہیے. مولانا نے کہا اس کو یہ جواب دو کہ تو ایسی نوکری کر جس میں دو چیزوں کا فائدہ ہو, ایک تو کم سے کم تیرا دین خراب ہو, دین کم سے کم خراب ہو ایسی جگہ تلاش کر, دونوں جگہ خراب تو ہے, ایک دوسرا تیرا وقت کم سے کم استعمال ہو تاکہ تو باقی بچے تو دین کا کام کر سکے. تو پھر وہ بعد میں ملا, کہنے لگا میں نے وہ دوسری کم تنخواہ والی لے لی. آج آدمی پیسوں کی وجہ سے سب کو بیچ دیتا ہے, یہ جب جوانوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہوگا تو ایسے سوال کرنے والے پیدا ہوں گے. اس لیے ہر گھر میں تعلیم کو معمولی نہ سمجھو, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, یہ تبلیغ کی تعلیم سے بیج پڑ جائیں گے, بیج ہر گھر میں. اس لیے گھروں میں بیٹھ کر بات کرو اور بات کرنے میں یہ پورا سمجھاؤ, ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو, ہمارا ہر مسجد کا مسلح تعلیم سنو, مسجد کے سارے مسلحوں میں بیج تم ڈالنا چاہتے ہو تعلیم سنو. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں تعلیم مسجد میں کس وقت کریں, کہ مسجد کی تعلیم اس وقت کرو جس وقت مسجد کے زیادہ سے زیادہ مسلح بیٹھ سکیں. ارے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی, اب مسجد کی تعلیم کون کریں. ابھی مولانا نے سنا ہے کہ مولانا کے پاس وقت ہوتا ہے تو لمبی کرتے ہیں اور جب فرصت نہیں ہوتی تو مختصر ہو جاتی ہے. تو کوشش کرو اگر مولانا کے پاس گنجائش ہے وہ کرتے ہو تو ان سے کروا لو, اگر مان لو ان کو کوئی مشغولی ہے تو ہم آپس کے مسجد کے مشورے سے کسی ساتھی کو طے کر لیں, سمجھ رہے میڈم, کہ بھائی وہ تعلیم کر لیں تاکہ ہماری تعلیم کا عمل مکمل ہو. ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں مسجد والوں کی جتنی استعداد ہے اتنی تعلیم کرو، اتنے سے شروع کرو، مطلب پانچ منٹ کی استعداد ہے پانچ منٹ سے شروع کرو. پر ذہن میں یہ بات رکھو کہ فضائل کی کتابوں میں نو کتابیں ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ نو. کون سی فضائل تبلیغ، پھر اس کے بعد فضائل نماز دو، حکایت صحابہ فضائل نماز دو، فضائل تبلیغ تین، فضائل ذکر چار، فضائل قرآن پانچ، پستی گواہی دلا چھ، فضائل رمضان سات، فضائل حج. یہ جو کتابیں ہیں نا اس میں دو موسم کی کتابیں ہیں، ایک رمضان اور ایک حج، وہ ٹھیک ہے. باقی دوسری ساتوں کتابیں روزانہ پڑھنی ہیں. اب مان لو کہ آپ نے حکایت صحابہ شروع کی، ٹھیک ہے، اب حکایت صحابہ شروع کی، اب دوسری کتابوں کو چھوڑ دیا، اب نماز کا کوئی مجمع کے سامنے بات نہیں آ رہی ہے، اس کی کوئی بات نہیں آ رہی ہے، اس کے دنوں میں روزوں کے زمانے میں نہ روزے آ رہے ہیں، قرآن کی کوئی بات نہیں آ رہی ہے، وہ جذبات ان کے کب بنیں گے؟ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کوشش کرو کہ مسجد کی تعلیم کو کوشش کر کے آدھے گھنٹے تک لے جاؤ. لیکن ایک دم آدھا گھنٹہ کرو گے تو مجمع برداشت نہیں کر سکے گا. اب مان لو پانچ منٹ کی تعلیم مسجد میں ہو رہی ہے، آپ اس تعلیم میں ایک مہینے میں ایک منٹ خالی بڑھا دو. اچھا ایک مہینے میں ایک منٹ بڑھاؤ تو بھاری پڑے گی، تو کتنے منٹ ہو گئی؟ چھ. پھر ایک منٹ چھٹے مہینے کے بعد ایک منٹ بڑھا دو تو سات، ہوتے ہوتے سال پورا ہوتے ہوتے بارہ منٹ بڑھ جائے گی. بولو ہوگی نہیں ہوگی؟ اور آہستہ آہستہ لوگ ٹیوا جائیں گے اتنا لمبا بیٹھنے پر، لیکن پہلے دن آدھا گھنٹہ جائیں گے تو ورنہ کیا ہوگا پتا ہے؟ یہاں ایک بات تو سن کر گئے کہ بھائی ساری کتابوں میں سے پڑھو، اب ساری کتابوں میں سے پڑھنے کے لیے ہے پانچ ایک منٹ، تو کیسے پڑھیں گے؟ ایک واقعہ شروع کیا، وہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر نماز کا شروع کیا، پھر وہ ادھورا چھوڑا، تو ایک واقعہ تین دن میں پورا ہوا، تو میں ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے ساری کتابوں میں سے پڑھو. اب ساری کتابوں میں سے پڑھنے کے لیے حکایت صحابہ کا ایک صفحے کا واقعہ تھا، اب پانچ منٹ کو تین بھاگ میں بھیج دی تو دو منٹ پڑھو واقعہ، پھر ادھورا رہ گیا تو کل پڑھیں گے، تو یہ دھنکا ہوا. یہ تو نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا، یہ نہیں کرنا ہے. بلکہ مان لو کوئی ایسا مضمون ہے اس کو پورا کر لیا ہم نے، اس طرح سے مضمون پڑھے کہ وہ مضمون پورا ہو جائے، سمجھ رہے بات آپ؟ لیکن کوشش کرو کہ ایک ایک منٹ بڑھاتے بڑھاتے آدھے گھنٹے تک پہنچے، اور اپنی ملاقاتوں میں جم کر مسجد کی تعلیم کی، گھر کی تعلیم کی مضبوط بات کرو. ہمارے گھر گھنٹے کی ملاقاتوں میں تو انشاءاللہ مسجد کا عملہ بھی بڑھے گا اور گھروں کی تعلیم بڑھے گی. اور جو حضرات گھروں کی تعلیم کی نیت کرے نا تو پھر موقع ملے، وہ جب ملے نا تو ان سے خیر خیر پوچھ لو، آپ نے پورے دین کی بات کی، پورے چھ نمبر کی بات کی، گھر کی تعلیم کی بات کی، بچوں کی دین کی تربیت کی بات کی، بچوں کی تعلیم کی بات کرو گھر میں، اتنی گھر میں تعلیم کی بات کرو کہ وہ گھر والوں کو احساس ہو جائے کہ یار اتنا بڑا عمل یہ ہے، اگر یہ ہمارے گھر میں نہیں ہوا تو ہمارے گھر میں تو آگ لگ جائے گی. اس کو اتنی اہمیت سے بیان کرو کہ اس کے نہ ہونے کا نقصان اس کو احساس ہونے لگے. اللہ بھائی سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب کب ہوگا؟ جب تم گھروں میں بیٹھ کر بات کرو گے تو. اب کھڑے کھڑے دو تین منٹ بات کر لی، جیسے بھائی نے سنا ان کے تین چار منٹ بات کر لیتے ہیں، اب تین چار منٹ میں تو کھڑے کھڑے بھی نہیں ہوتی، اس کو مانوس کرنا پڑتا ہے. کتابوں میں آتا ہے المومن یا لف وہی الف، وہ دوست بناتا بھی اور دوست ہو بھی جاتا ہے. لا خیر فی من لا یلف ولا یلف، جو دوست نہ بنائے وہ تو اس میں کوئی بھلائی نہیں. دو تین منٹ تو آپ کو خیریت ہوئی، خیریت سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ، واہ واہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. یہ دو تین منٹ میں تبھی آپ کا پورا ہوگا، بولو ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم اجنبی کی طرح نہ ملے ہیں، بشاش بشاش ملے، ایسے جیسے ہمارا اپنا سو سال پرانا دوست ملا. کتنے سال پرانا؟ ہمارے ملک میں دوڑیا تھے، کہیں کہ ہم ایک ملک میں گئے، ایک آدمی آیا ایسا زوردار ملا کہ میں ہل گیا. تو میں ایسا لگا کہ مجھے میرا جونا جوڑی جا رہی ہے، تو میں سوچنا پڑ گیا کہ کہاں ملے تھے، میں حیران ہو گیا. تو میں نے کہا وہ اپنے رائن میں ملاقات ہوئی تھی وہ نا؟ اس نے کہا نا ملے تو نہیں ہوئی. اچھا کیا نظام الدین آئے تھے تب ملاقات؟ نہ میں کبھی نہیں نظام الدین نہیں آیا، میں رانگ نمبر لگ گیا، کیا کر رہے تھا؟ اچھا تو ٹونگی ہوئی ہوگی نا؟ میں ٹونگی کو کبھی نہیں آیا ہوں. یار میں ڈرا گیا کہ یہ کہاں ملاقات ہوئی تھی. کہا مولوی صاحب اپنی کبھی ملاقات نہیں، زندگی کی پہلی ملاقات. آپ کو کیا سوال اتنے کرنے پڑے؟ کہ تم ایسے ملے ہو جیسے لگا کر رکھتا ہے کہ سو سال جڑے دوست مل گئے. کہا مولا صاحب میں مجھے تم سے شکایت ہے، اپنے ساتھیوں سے کہو ایسے ہی مل لیا کرے، اجنبیوں کی طرح نہ ملا، ایسے ملا جیسے سو سال پرانا ملا ہے. اب مولوی صاحب انڈر ہو گئے کہ اس سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ اور اس کو اپنا ملنا ہے اس کو بھی منڈوا کے کتنے ملتے ہیں ایسے نہ ملے شوش بشر ہمارے نبی علیہ السلام کا صفت میں ہر ایک کے پاس ایسے ملتے تھے ایسے کہ جیسے وہ ان کا اپنا آدمی ہو. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے میرے نبی سب سے زیادہ بحال کرتے ہیں. ہر صحابی یہ کہتے ہیں مجھے میرے دوست نے بیان فرمایا, مجھے میرے خلیل نے فرمایا, مجھے میرے حبیب نے فرمایا. ایسے جملے کب آدمی کہتا ہے؟ اور دوستی ہو تو فرما رہے اور ایسی دوستی کر لو ایک مرتبہ تمہارے پاس آیا ہوا تمہارا ہو جانا چاہیے, جس سے ہو گئی وہ ہمارا ہو جانا چاہیے, ایسا ملنا ہمارا ہو, اجنبیت ختم ہو جانی چاہیے. ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت کا یہ عنصر ہے کہ دوست بنا کر بات کرنا. حضرت ان کے غلام تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ, اسامہ اور زید وغیرہ یہ ان کے گھر کی خدمت میں. وہ کہہ رہے 10 سال میں نے خدمت کی تو کبھی مجھے یہ نہیں کہا لما فعلت ولما ما فعلت, یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, ایسا کبھی نہیں کیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے چھوٹے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں متبنہ بنے, لے پالک بنے. جب ان کے ابا کو پتا چلا کہ میرا بیٹا یہاں ہے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی کو لے کر آئے, فجیے کی رقم لے کر آئے اور کہا یہ فجیے کی رقم لے لو اور میرا بیٹا آپ کے پاس ہے نا ان کو مجھے دے دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے, اگر وہ آنا چاہے گا تو ایسے لے جاؤ, میں مجھے فجیے کی رقم نہیں چاہیے, لیکن اگر وہ آنا نہ چاہے تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. تو ابا بہت خوش ہو گئے, یار ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ بیٹا میرا ہے اور میں لینے آیا ہوں, میرے ساتھ نہ رہے نہیں رہے. تو ان کے وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں شک منظور ہے. تو ان کو بلایا کہ ان کو جانتے ہو کہ یہ میرے ابا ہے اور یہ میرے چاچا ہے, تو بات کرو ان سے. تو ان سے بات کرنا شروع کیا, بیٹا تو کہاں تھا, ہم تو تیری تلاش میں مارے مارے کر رہے تھے, آج ہمیں پتا چلا کہ تو یہاں ہے, تو ہم حج کے قافلے کے ذریعے سے پتا چلا تھا کہ فدیے کی رقم لے کر تجھے لینے آئے ہیں. بیٹا تمہارے آقا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ فدیے کی رقم بھی قبول نہیں تھی, کیسے لے جاؤ اور ایسا اور ایسا, تو بیٹا ہم آپ کو لینے آئے. تو جیسے ہی بات سنی تو بیٹے نے حضور کی طرف یوں دیکھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی جانتے ہو. ایک دم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں گر گئے, ایک دم حضور کی گود میں, اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ کر میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. وہ ابا پریشان ہو گیا اور کہنے لگا بیٹا تو کیا فیصلہ لے رہا ہے, تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے, تو محمد کے پاس غلام رہے گا ہمارے پاس آزاد, تو کیا کر رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا ہوں, کہ ہمارے پاس آیا ہوا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے باہوں میں لے لیا یوں اور یہ فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے, آج سے زید میرا بیٹا ہے, اس دن بیٹا بنایا تھا کہ ہمارے پاس آیا ہوا ہمارا شاش بشاش. میں نے علامت قیامت میں سے ہیں کہ جن سے اڑکا ہوں گے ان کو سلام کریں گے اور نہیں ہوگی ان کو سلام نہیں کریں گے, یہ تو قیامت کی نشانی ہے. اس لیے بہت اشاش وشاش ملو ہر ایک سے, اور کسمہ پور غریبوں کو زیادہ ملو. مالداروں کو زیادہ دوست بنانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, غریبوں کو دوست بناؤ. مہاراج اللہ فرماتے تھے غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ, غریبوں میں تمہیں اللہ ملے گا. ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں, سوائے کیا ہوتا ہے خالی اللہ ہی اللہ. کیا ہوگا بولو ان کے پاس؟ اللہ ہی اللہ. بولو کیا ہوگا؟ اللہ ہی اللہ ان کے پاس ملے گا. اس لیے غریبوں کی کھولیاں, یہ بہار یو پی بنگال آسام, ان کی دنیا بھی بےچاروں کی کمزور ہے, دین بھی کمزور ہے. جب ان کا دین اچھا ہوگا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اس لیے اپنی محنت کا میدان ان غریبوں کو بناؤ, تو اس سے ہمارے 2.5 گھنٹے بھی مضبوط ہو جائیں گے. اور کوشش کرو 2.5 گھنٹے لگاؤ. 10واں حصہ ہے یہ, 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے نا. ایک زمانہ آئے گا کہ اگر 10واں حصہ بھی پکڑ لیں گے تو ہلاکت سے بچ جائیں گے. ہم گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے ایسے ماحول میں اللہ نے ہم کو سنبھالا دے دیا, اور ہم کو اللہ نے سنبھالا دیا, ہماری کوئی انگلی لے کر ہم کو پکڑا. اب ہم ان کی انگلی پکڑنے کے لائق ہو گئے تو ہم لوگوں کی انگلی نہیں پکڑیں گے. میں بولو اس لیے ایسا نہ کرو, گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگاؤ اور صبح صبح لگاؤ. شام کا گنتی مت کیوں, اکثر شیطان کا دھوکہ دیتا ہے کہ لوگ صبح میں کیا ہوتے ہیں, ذرا زور سے بولو کس کے ذہن میں ہے کہ اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں؟ بلا تکلف ہاتھ اٹھاؤ, کس کے ذہن میں ہوتے ہیں اکثر لوگ؟ اچھے سے اٹھاؤ, جم کر اٹھاؤ, دیکھو کتنا مجمع ہے, اچھے سے اٹھاؤ. ہاں, کس کے ذہن میں لوگ سوئے ہوئے دیکھ لیا آپ نے؟ اب رکھ دو. اب میں آپ کو بتاؤں کتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اس مجمے میں کون کون فجر کے بعد نہیں سوتا ذرا اٹھاؤ. دیکھ لیا آپ نے پہلا ذہن کیا تھا کہ اکثر سوئے ہوئے اٹھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیا آپ نے بھائی دوبارہ اٹھاؤ کون کون فجر کے بعد نہیں سوتا ہے ذرا اٹھاؤ اچھے سے. آپ دیکھو سونے والے زیادہ ہیں یا جاگنے والے زیادہ ہیں بھائی. تیسری بار بعد اٹھاؤ ذرا. دیکھو ذرا پیچھے ایک دوسرے کو دیکھو. دیکھو ذرا آپ دیکھو بھائی اب ذہن صاف ہوا پترک بھائی ذہن صاف ہوا کیا صاف ہوا کیا صاف ہوا. اب تو ایسا نہیں کہوں گا سوئے رہتے ہیں کون کون کہے گا بھائی. اگر سوئے رہتے ہیں تو اس کو تھوڑا موقع دے دیں گے بھائی ملاقات میں گئے فجر کے بعد وہ سویا ہے اس کے بغل کیا کر لیں گے وہ سویا اس کے بغل کیا کر لیں گے اس سے اٹھ جائے گا پھر وہ لوٹ کر آ جائیں گے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ فجر کے بعد کیونکہ فجر کے بعد آپ بھی فارغ ہیں وہ بھی فارغ ہیں اور دن بھر میں وہ بھی مشغول آپ بھی مشغول. اس لیے ایک تو گزارش ہے فجر کی ملاقاتوں کو زندہ کرو. محلوں میں پھرنا شروع کرو. محلوں میں ذکر کے ساتھ صبح پھرو ان شاء اللہ بڑی خیر ہو جتنا جائے. اور گھروں پر بیٹھ کر بات کرو ڈھائی گھنٹے لگاؤ اور پوری بات کرو. خالی تفصیلی بات نہ کرو. تفصیل ہمارا آخری نمبر ہے اس کو آخری نمبر میں کرو. اور پوری بات کر کے چھ اتفاق کی بات کر کے آخر میں تفصیل کی بات اس میں گھر کے بچوں کی دینی تربیت بچوں کی تعلیم یہ ساری بات کرو تو انشاءاللہ تمہارا مشورہ اچھا ہوگا تمہاری گھر کی ملاقاتیں اچھی ہوگی اور تمہاری تعلیم مضبوط زندہ ہو جائے گی. بھائی کرو گے ایسے آج کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے جیسا کہا گیا. اب ایسا ایسا سال ایسا نہیں سناؤ گے میں نے اب تک تقاضا نہیں کیا سب سب دھیروں بیٹھ کر شرماؤ گے تو نہیں. ارے بولو شرماؤ گے تو نہیں گھبراؤ مت. ارے بھائی یہ باتیں تو ہماری ندی کے ساتھ بھی ہوئی ہے کیا گھبرانے کا. ہماری ندی حج کے موسم میں بات کرنے گئے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا شروع میں. تو ایک قبیلے والوں سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی قبیلے والوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں کا بتاؤ کیا بات ہے کہ تمہاری اپنے فارم میں کیا حیثیت ہے کام یہ حیثیت کے لوگ ہیں یہ ہے یہ ہے کہ ہمیں پناہ دو گے. کہ کیوں کہ میں وہ آدمی ہوں جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے. میں آسرا اور پناہ چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بات آگے چڑھاؤں. یہ بات پوری کر لی تو ان کے دل میں ابھی آگے ایسا تھا اس لیے میں پیچھے چچا کھڑا تھا بولا تو کہنے لگا وہ لگاؤ اس کی باتوں میں بتانا نعوذ باللہ یہ پاگل آدمی ہے میرا بھتیجا ہے اس کی بات مت سننا. یوں کر کے حضور کی بات پوری پیچھے سے حضور تکلیف شروع کر دی. تو قبیلے والے کہنے لگے اچھا تمہارا بھتیجا ہے اس کی بات. جب اپنے خاندان میں باتیں کرنے لگے بھائی سگا چچا ایسا ویروھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو لے کر کیا کریں گے. یہ ایک سے بات کر رہے ہیں دوسرے سے تیسرے سے. حضرت صاحبہ میں حج کے موسم کی محنت بڑھو گے تو اس میں یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامان اٹھایا دوسرے قافلے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے ان کے پاس بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. ایک قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے. ان کے چچا کی بات نہیں مانی تو بیٹھے تھے. تو اس زمانے میں تجارت لوگ کرتے تھے تو وہ قافلہ تجارت وغیرہ میں مشغول تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ کون آدمی ہے بیٹھا ہے تمہارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جس نے نبوت کی بات کی. یہاں کیوں بیٹھا ہے تو یہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے آنے کا تو ہم نے اس کو پناہ دے دی ہے کہ ہم تجھے لے جائیں گے ہمارے علاقے میں تو کام کر رہے ہیں. تو وہ آدمی کہنے لگا اگر اس آدمی کو تم اپنے ساتھ لے گئے تو یاد رکھنا اپنے اس حج سے ان سے بری چیز کو نہیں لے گئے تم نعوذ باللہ یہ سب سے بری چیز تم لے کر جاؤ. پھر ہمارے نبی کی طرف مخاطب کر کے کہا اٹھو جاؤ یہاں سے نکلو. یوں کہ ہمارے نبی نے اپنا سامان اٹھایا اور اٹھنے پر بیٹھنے لگے. جیسے اٹھنے پر بیٹھے پیچھے سے ایک آدمی آیا وہی آدمی آیا بدبخت اور اسی کو یوں چوگا لگایا تو اٹھنے ایک دم بت کی حضور اوپر سے نیچے گرے. کوئی شکایت نہیں سامان اٹھایا پھر چل پڑے. کہ یہ گھر گھر کی محنت ہمارے نبی کی محنت یہ قبیلے والوں کے پاس جا رہا ہے. اس لیے ہم اس محنت کے زیادہ قریب ہم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کا مقدمہ ہے دینی دعوت پر. دینی دعوت مولانا علیہ صاحب اور ان کی دینی دعوت اس میں لکھا ہے کہ بہت ساری دین کی محنتیں چل رہی ہیں اس میں حضور کی یہ محنت اقرب الی السنۃ ہے ساری محنتوں میں سب سے زیادہ قریب. اس کو زیادہ قریب بنانے کی ہم کوشش کریں. تو آپ نیت کرتے ہو گھر گھر ملاقات کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے گھر گھر بیٹھ کر بات کریں گے اور پوری بات کریں گے تفصیل کی بات کریں گے. اس میں انشاءاللہ تعلیم بھی اچھی ہوگی اور مسجد کے مکانوں کو تقسیم کرنا ہے. اور میاں جی مہرا فرماتے تھے 15 دن میں ملاقات پوری کر ڈالو. پورے محلے کی محنت ایسی کرو کہ 15 دن میں ملاقات پوری کر ڈالو. کیوں ایک مسلمان اگر ساری دنیا کی رنگر کے اللہ والا روز سنتا ہے 15 دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ رسول کی بات نہیں سنے گا تو آپ بتاؤ اس کا دل دماغ کیسا ہو جائے گا. تو کم سے کم 15 دن میں اللہ رسول کی بات اس کے گھر میں ضرور جانی چاہیے اور اس میں گھر کی تعلیم بھی زندہ کرواؤ ہر گھر میں جا کر. اور ہر مہینے ماہانہ مشورے سے پہلے گھر کی تحقیق کرو کتنے مکانوں میں تعلیم ہے. تو تمہیں پتا چلے گا کتنا میں ہے اور کتنا میں مضبوط بات کرنی ہے, تو اس سے انشاءاللہ ایک ساتھ ساری چیزیں زندہ ہوگی. پھر اس میں تشکیل کی بات بھی کرو, آخر میں چار مہینے کی, چلے کی, تین دن کی, ساری بات کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے سارے لوگ کرو گے انشاءاللہ. تو پھر بیٹا بول کرو, ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ ساری خیر آپ کے حصے میں آ گئی, اس لیے کہ آپ کرو آپ آ جاؤ, نمبر دو پر بیٹھے ہو تو آپ آ جاؤ. آپ کے مسجد میں دونوں بیٹھ کر تین دن کا کیا حال ہے ذرا سنا دو. مجھے نہیں سنا تھا جناب, کیا کرتے ہو آپ, کیا کام کرتے ہیں جناب؟ اچھا کاروبار کرتے ہو, چلو سنا دو کہ دو گز کیسے کرتے ہو اور تین دن کیسے کرتے ہیں. اس طرف اور ذرا گھوم جاؤ. اچھا حافظ صاحب ہیں, اچھا قبلہ تمہارا وہ ہے مجمع ہے, ابھی اور سنگا نہیں کر اکلیشور. اچھا پھر آپ تشریف رکھے یا پھر چلو آپ ہی بتا دو. نہیں میں اور ہلکے سے پوچھنا چاہتا ہوں, چلو آپ ہی بتا دو, پھر ان کو برا لگ جائے گا مجھے کھڑا کیا, مجھے ہی پوچھنا تھا, کیوں نہیں پوچھا, چلو آپ ہی بتا دو. ہماری مسجد سے 70 کے قریب گئے ہیں, لیکن زیادہ تر نیا مجمع ہے, لوگ بہت کم ہیں, تین دن کی مکمل جماعت تو نہیں بنتی ہے. کتنے مانوس مکان ہیں؟ 70 میں یعنی مانوس سبھی کے ہیں, مطلب آپ جاتے ہو بات سنتے ہیں؟ ہاں جی بات سنتے ہیں. پانچ چھ گھر ہیں ایسے جو یعنی بات نہیں سنتے, منا کرتے چاہتا ہوں. ٹھیک, تو مکمل جماعت تو نہیں بنتی ہے, جانتے ہیں کہ نئے مجمعے میں محنت کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آ پاتے. تو بات آپ کے سارے مجمع سنتا ہے, 70 میں سے آپ کا 65 مکان والے بات سنتے ہیں. اچھا آپ غیر مانو مانو کس کو کہتے ہیں ذرا مجھے اور کہاں کراؤں, اس کا تھرمومیٹر کیا ہے؟ 65 مکان آپ کی بات سنتے ہیں جی, اور 5 مکان والے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ 5 مکان والے یعنی ان کے پاس 2-3 بار گئے لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس نہیں آنے کا. اچھا پھر آپ نے نہیں آنے کا, پھر آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جرمن کر دیا, جنابن کر دیا. آپ نے ان کی خیریت پوچھی غمی میں خوشی میں؟ آپ ان کے غم خوشی میں گئے؟ نہیں آپ ان کے غم خوشی میں گئے جی. گئے آپ نے ان کے ساتھ کبھی احسان کیا؟ نہیں نہیں کیا. تو پھر کیا کرتے ہو؟ حضرت فرماتے تھے کہ مائل ایسا ٹھیک ہے تمہاری طرف توجہ نہ ہو, ان کے اوپر احسان کرو. کیا کرو؟ احسان کرو, ان کے غمی میں شریک ہو جاؤ, خوشیوں میں شریک ہو جاؤ. آدمی احسان کا غلام ہوتا ہے. کس کا غلام؟ احسان کا غلام ہوتا ہے. مولانا رات کو خدمت والوں میں بات کر رہے تھے, تو میں بیٹھا تھا, میں سن رہا تھا, مولانا بات کر رہے تھے تو مولانا نے کہا یہ باتیں سنا رہی, مولانا نے رات کو ہی سنائی, اور اس نے کہا ایسے لوگوں سے احسان کرو. کہ تبلیغ والوں کی ایک جماعت جا رہی تھی, راستے میں وکیل صاحب ایک آدمی کی گاڑی بگڑ گئی کھڑی تھی, تو جماعت والے نے دیکھا تو اترے اور اس کی گاڑی کو دھکا لگا دیا. تو وکیل صاحب پوچھے کون لوگ ہو؟ ہم تو تبلیغ والے ہیں. تو تبلیغ وکیل صاحب کا دھکا لگا دیا تو ذہن بدل گیا کہ تبلیغ والے تو اچھے ہوتے ہیں. کیا کیا تو انہوں نے احسان کیا, سمجھا کر تقریر سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, احسان سے بات الگ ہو رہا تو خیر یہ کیونکہ آپ کے یہاں اس طرح کا ورگ ہے, اس لیے مجھے یہ دو باتیں میں نظر. ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے غمی میں شریک ہو جاؤ, ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاؤ, ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو بچے بچی کا ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ, وہ تمہارے ہو جائیں گے. ہاں تو دونوں گشتوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ پہلے گشت میں بچی کا گشت ہوتا ہے, اس میں بچی کے تو 4-5 لوگ. آپ کے وہاں بس لگے ہوئے 4 مہینے سے 4 مہینے والے 20-22 ساتھی ہوئے, تو آپ کا 35-40 کا مجمع ہوا ہے نا, بس لگایا ہوا. باقی اکثر مکان آپ کی بات سنتے ہیں, نہیں سنتے. تو آپ کا گشت میں آپ کی مسجد کے بڑے ساتھی نہیں ہوتے, پھر گشت کیسے ہوتا ہے؟ یعنی دوسرے دوسرے گشت میں جو ساتھی آتے ہیں ان سے مل کر دیکھا لے لیتے. چلو سمجھ گیا, 100 کا مکانوں پر گشت ہو جاتا ہے پورا. چلو دوسرا گشت کیا کرتے ہو؟ دوسرا گشت میں چلے جاتے ہو, لیکن جا نہیں پاتے. ٹھیک, اچھا 3 دن کی جماعت جب آپ کی بنتی ہے تو روانگی کی بات کتنی دیر کرتے ہو؟ اکثر نہیں ہوتی اور باپ کے پر قرضداری نہیں ہوتی اچھی بات اکثر دن دور جاتا ہے جمعہ کے دن جمع ٹھیک ہے مطلب آپ بناتے ہو جہاں جوڑتے ہو اس جماعت کی بھی روانگی قرضداری نہیں ہوتی جی ٹھیک اور اس بستی سے نقد جماعت بناتے ہو نہیں بناتے اچھا 24 گھنٹے 72 گھنٹے لگتے ہیں یا کب جاتے ہو کتنے بجے جاتے ہو 72 گھنٹے مکمل نہیں کب جاتے ہو 10 بجے 11 اور واپسی کب ہوتی ہے بھائی بات سن لیا آپ نے کس نے کس طرح بات سنی ذرا تو صاحب اچھا اپنے آگے کی جگہ ذرا پور کر لو اپنے آگے کی ذرا ہلو جس کے آگے کی جگہ باقی ہو اب دیکھو لوگ اٹھنا شروع ہوئے تھک گئے نا تھک نہیں گئے ہیں جی میں اب آ رہا ہے کب اٹھ کر گئے ہیں میں نے کہا نا آپ تو آج ایک دن بیٹھے ہو ہم روزانہ کتنی دیر سے بیٹھتے ہیں 9 تاریخ سے ہم شروع ہیں روز یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھنے کو صبح 20 بال والے سب بیٹھے ہیں آپ سے ایک دن نہیں بیٹھا جاتا ایسا نہ کریں آپ کو عمل کی عظمت بٹھائے گی اور اگر عمل کی عظمت زندگی میں نہیں ہے تو آپ اٹھ کر چلے جاؤ گا تو آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اخیر تک بیٹھے یہ ہمارے بزرگ روزہ نہ بیٹھتے ہیں دیکھ لو آپ تو آج ہمارے مہمان ہو ہم تو ہر دلی والے کے روز ہوتے ہیں سویرا بیٹھو گے آخر تک کون کون اٹھ کر جائے گا بیٹھو گے آخر تک دیکھو بھائی اس بات یہ ہے ہمارے بھائی نے بات بنائی انہوں نے اپنی مسجد کی ماحول کو کمزور سمجھا اور ان کی نظر میں وہ کمزور ہے اس لیے انہوں نے اس طرح سے کر رہی ہے باقی گزارش یہ ہے کہ ایک مسجد کی میں بات بتاؤں آپ کو ایک ایسی مسجد کی جس مسجد میں ایک بھی کام کرنے والا نہیں ہے گشت کے دن ایک بھی آدمی نہیں ہے کتنے نہیں ہے ایک بھی آپ اکیلے ہیں تو بھی ہماری محنت ایسی طاقتور محنت ہے کہ مہینہ ہوتے ہوتے ہم ہمارے ہاتھ پیر بازو بنا سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں ہاتھ پیر بازو سے ہی مضبوطی آتی ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بھائی دیا تو کیا فرمایا سنشد تو آبو دا کا بھی آخر تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے ہمارے نبی کو اللہ نے خدیجہ دی رضی اللہ عنہ ان سے بازو مالی تعاون ان سے ملا ہے جانی تعاون ملا مالی تعاون ملا ہاں بڑا سہارا ہو گئے بڑے گھر کی لڑکی تھی اور پھر اس کے بعد اب وہ کتنی ان کو فوراً اپنے سگے چچا کو معاون بنایا تو ہمیں ایسی تدبیریں کرنی پڑے گی وہاں ایسا فرماتے تھے کہ اپنے دین کے لیے تم ایسی تدبیر اختیار کرو جیسے دنیا کے لیے کرتے ہو میں آپ کو پوچھوں ایک مسجد میں اکیلا ہوں میرا کوئی ساتھی دار نہیں انہوں نے تو سنایا کہ 4 مہینے والے 10 9 چلے والے 15 اور 3 دن والے 20 ہیں ان کے پاس تو بہت بڑا معاملہ ہے 35 کا بہت بڑا مطلب سمجھا سسٹر گھر میں 35 کا عملہ تم کیا سمجھتے ہو کتنے بالغ مدد ہے 100 میں 35% لوگ لگائے ہوئے ہیں تو ان کے پاس کتنا عملہ ہوا 35% وہ جو ووٹ لگایا ہوا ہے اور سننے والا مجمع کتنا ہے خبر ہے ارے کتنا ٹکا ہے 90% ان کی بات سننے والا مجمع ہے 10% نہیں سنتا ہے تو وہ سیدھا ہمارے ہے کہ نہ ہمارے ہمارے لیکن شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارے وہاں نہ ہموار فضا ہے 35% ان کے وہاں وقت لگایا ہوا مجمع ہے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں چلو ایک مسجد میں ایک بھی آدمی وقت لگایا ہوا نہیں ایک آدمی اکیلا میں مان لو میں ہوں میں نے مجھے یہ سوچنا ہے مجھے ہفتے میں مجھے اپنے معاون تیار کرنے ہیں کوئی نہیں ہے میرے ساتھ میں نے آج اپنے 2.5 گھنٹے لگانا شروع کیے آپ بھی ایک ملاقات میں کتنا ٹائم دے سکتا ہے 20 منٹ میں چلو آدھا گھنٹہ کہتا ہوں کتنے منٹ پوری بات کرتے ہیں اگر میں من بنا کر روزانہ 2.5 گھنٹے لگا اس میں کتنی ملاقات کر سکتا ہوں 5 تو ایک دن میں 5 تو ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں 7 دن تو کتنے ہو گئے 35 آدمی کی میں اکیلا کر سکتا ہوں ملاقات بھائی میں اکیلا کوئی میری بدیدار جماعت نہیں ہے چلو 0/0 کوئی نہیں ہے لیکن مجھے وہاں عملہ بنانا ہے اور میں نے اکیلے میں دھن بنا لی اور دھن بنا کر میں نے اکیلے میں روز ملاقات کرنا شروع کی تو میں روزانہ گھڑی دے کر اگر 2.5 گھنٹے لگاتا ہوں تو ایک آدمی اکیلا روزانہ ہر ہفتے کتنی ملاقات کر سکتا ہے اللہ بولو تو کھڑے 35 آدمی اچھا 35 آدمی کی اگر میری ہفتے میں ملاقات ہوئی اب 8 دن گشت کا دن ہے وہ 35 کے 35 سے میں نے پوری بات کی اس میں گشت کی بھی بات کی تو بھائی اگر 35 کے 35 آ جائیں گے ہمیں گشت میں کتنے چاہیے تھے اللہ بولو تو کھڑے دس آدمیوں کی جماعت, اور یہاں کتنے آدمی جتنے ہو جائیں گے؟ اور چلو مان لو 100% لوگ نہیں آئے, 50% لوگ آئے, 50% لوگ آئے تو بھی کتنے ہوں گے؟ 17. ارے بھائی 35% نہیں, اس سے بھی کم ہو گئے. 50% لوگ نہیں, 25% آئے تو کتنے ہوں گے؟ 9 لوگ. ارے بھائی ایک اٹھوڑے کی محنت میں 9 ہو سکتے ہیں تو 2 اٹھوڑے کی محنت میں, اور 3 اٹھوڑے کی محنت میں, اور 4 اٹھوڑے کی محنت میں, ایک مہینہ ہوتے ہوتے تو میں اپنے میں 12% ہی کہہ رہا ہوں. 25% ہی اگر ہماری محنت کا ریزلٹ ملے نا تو بھی میں 25-30 آدمی اکیلا کر سکتا ہوں. بولو کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ اب ہم یہ کہیں پوری مسجد اور جماعت مل کر ہمارے 4,000 آدمی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنے کا موڈ نہیں بنایا, من نہیں بنایا. ابھی میں آپ کو منع کرے سے ایک بات پوچھوں, کھڑے ہو کر بتاؤ ذرا, آپ نے اس اٹھوڑے میں آپ کے گشت کے اندر مجمع پر ہے اس کی کتنی ملاقاتیں کی؟ ایک بھی نہیں کی. 2 اٹھوڑیوں میں کتنی کی؟ ایک بھی نہیں کی. 3 اٹھوڑیوں میں کتنی کی؟ ایک بھی نہیں کی. 4 اٹھوڑیوں میں کتنی کی؟ نہیں کی. پچھلے 2 مہینے میں؟ نہیں کی. پچھلے 3 مہینے میں؟ نہیں کی. پھر یہ دیکھ لیا اپنے کاروباری, یہ صرف ہماری خود کا ہی حال ہوگا. پھر ہم یہ رونا رہے ہیں کہ ہمارے وہاں عملہ نہیں ہے, تو بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ چڑھ اگے گا زمین میں سے کہ آسمان سے ٹپک کر آئے گا. اس کے لیے تو عملہ بنانا پڑتا ہے. کیا بنانا پڑتا ہے؟ ہمیں میں ایک مسجد کی آپ کو کاروباری سناؤں. ایک مسجد میں ہم لوگ گئے, وہ مسجد میں بھی دیکھی ہوئی ہے. وہ مسجد میں وہ سنا رہے تھے کہ ہماری مسجد میں کوئی مسجد میں نہیں ہوتا تھا گشت بھی نہیں, پہاڑوں کے لوگ آ کر گشت کرتے تھے. بھائی سن رہے ہو میری بات؟ تو بھلکے والوں نے سوچے اس مسجد میں کوئی وقت لگایا ہوا بیٹھتا نہیں ہے, کوئی ہے نہیں, کرنا کیا؟ تو ہماری پڑوس کی مسجد دیکھے میں, وہاں حاجی صاحب سب ایکٹیو لوگ ہیں, تو ان میں سے ایک حاجی صاحب کو وہاں طے کرو وہاں کچھ دال دلیا کرے. کیا کرے؟ تو حاجی صاحب وہاں کیا کرتے تھے پتا ہے؟ وہاں جاب سروس کرتے تھے, وہاں اس مسجد کے قریب میں. تو ان کی نئی جاب تھی, ایسٹی ڈیپو میں جاب کرتے تھے, ایسٹی ڈیپو میں اس میں. تو فجر میں ہمیں وہاں نماز پڑھنا, جو نائٹ میں نوکری کر کے آیا وہ فجر میں کیا کرے گا؟ جھوکے مارے گا. تو جھوکے مارتے مارتے وہاں نماز پڑھتے تھے. حملہ جس کو بنانا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے؟ تو وہ سنا دیتے کہ حاجی صاحب وہاں بیٹھتے تھے, ان کو حاجی صاحب اپنی مسجد میں 2-3 آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنے محنت کرنی چاہیے محلے میں, تو کیا کہنے لگے؟ ارے بھائی یہاں کوئی ہے نہیں, کوئی سنتا نہیں, کون میں؟ وہی جواب ہوتا ہے نا, وہی کوئی ہوتا نہیں, کوئی سنتا نہیں. کہاں کوئی بات نہیں, اور نہیں سنتا, تمہاری فیملی کے لوگ ہیں پھر اپنے ان سے ملیں گے. تو ان سے کہاں کرو, میرے چھوکروں سے ملوائیں. تو چھوکروں سے اپنے پوتے نوازوں سے ملوانے گئے تو انہوں نے بات سنی, تو ماشاء اللہ مسجد میں نماز ہوا ہے. تو ابھی سب خوش ہو گئے, واہ یہ تو 2 کے 3 ہو گئے, 3 کے 4 ہو گئے. پھر دوسرے دن ملنے گئے تو اب انہوں نے ان کے ساتھ حاجی صاحب کو لے کر ملاقاتیں کا سلسلہ شروع کیا. اللہ کی شان, مہینہ ہوتے ہوتے انہوں نے اتنے آدمی کی ملاقات کی کہ اس میں 3 دن ان کی تشکیلیں کر ڈالی. اس 3 دن کی جماعت لے کر وہ حاجی صاحب خود گئے. وہ جو حاجی صاحب کو یہاں دیکھا میں رکھا تھا, وہ لے کر 3 دن کی جماعت گئے. پورا مہینہ ملاقات کی انہوں نے, اور اپنے 3 دن کے آدمی تیار کیے, اور ان کو ایسی موت گمت کروائی چھوکروں کو. سوکھی تبلیغ نہیں, سمجھے بات, ذرا ڈیلی تبلیغ. وہ تو بھائی لوہے کو گرم کر کے شاید ٹیکنا پڑتا ہے, ٹھنڈے کو ٹیکو گے تو تڑے کو گرم کر کے روٹی سیکنے کی. تو انہوں نے توا گرم کیا, ذرا ڈیلی تبلیغ. تو چھوکروں کو ایسا چسکا لگا کہ دوسرے سے مہینے پوچھنے لگے آپ حاجی صاحب کو کب جانے کا ہے, سمجھے بات. پہلے حاجی صاحب ان کو رکھ گئے اور چھوکرے کو رکھ گئے, اور کہتے ہیں جن وڑکی گئے تو پہلے وہ حاجی صاحب کو رکھ گئے, ان کو آپ چھوکرے دوسرے مہینے میں. حاجی صاحب تو انتظار کر رہے تھے, دوسرے مہینے میں پھر لے کر گئے, پھر مزے کی 3 دن لگائے. 2-3-4 دن لگائے, ہوتے ہوتے چھوکرے 3 دن پر ٹیوا گئے. ہر پورا ہوتے ہوتے ان کو سال کے دوران میں چلے کی تشکیل کرا دی انہوں نے, چلوں کی تشکیل. وہ چھوکرے ان کے ساتھ چلے میں چلے گئے, ایک چلا, 2 چلا, 3 چلے لگائے. اتنے میں خبر پڑی کہ یہ چھوکرا ذرا ایکٹیو ہو گیا. تو اب ایسا نہ کریں گے میں ابھی ایک جماعت کی 2 جماعت کر ڈالیں تو 2 جماعت کر دی. ہوتے ہوتے ابھی اس مسجد کی ہم نے کاروباری پوچھی, اس مسجد میں 150 مکان ہیں. کتنے مکان ہیں؟ الا بولو, 150 مکانوں میں کئی سال ہم نے ملاقات ان سے ہوئی تو پوچھا کیا حال ہے. تو 150 مکانوں میں 104 مہینے والے, کتنے 4 مہینے والے, اور اس کئی سال ان کی مسجد کی 10 جماعتیں اللہ کے راستے میں گئی. کتنی جماعتیں؟ 7 جماعتیں چلے کی, 1 جماعت 4 مہینے کی, 24 آدمیوں کی. کتنے آدمیوں کی؟ 24 آدمیوں کی. اور 1 جماعت ان کی بیرون میں گئی, مسجد کی جماعت بیرون گئی, اور 1 جماعت ماں مسور چلے کی گئی. 10 جماعتیں اس مسجد کی جہاں حاجی صاحب نے جو کے لگاتے لگاتے تبلیغ شروع کی تھی. کیسے تبلیغ شروع کی تھی بولو؟ اور انہوں نے کیا کیا, وہ فیکٹری شروع کرنے والی جہاں پروڈکشن ہوتا ہے وہ ہے ملاقاتیں. تو اتنا ہو گیا. اب ان کی مسجد میں 70 مکان میں 65 مکان والے بانس سنتے ہیں, 35% کا مت مت لگایا ہوا ہے, لیکن کھوڑ گئے ہیں. میں نے کھڑا کر کے پوچھا نا, یہ اٹھوڑے میں تم نے کتنے ملاقات کی, تمہوں نے بتا دیا کوئی نہیں, دو میں تین اٹھوڑے کا اکثر یہی کمی ہے. تو پھر ہمیں مجمع کیسے ملے گا؟ اس لیے سب طے کرو کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے وہاں نہیں ہے, یہ کہیں کہ ہم کر نہیں رہے, آئندہ ان شاء اللہ ہم کریں گے, کرو گے ان شاء اللہ. جب تمہارے پاس حملہ ہوگا تو تمہارے گشت مضبوط ہوں گے. ہمارے محنت میں سب سے زیادہ نبیوں کی محنت کے قریب کا عمل جو ہے وہ گشت کا عمل ہے. گشت کا عمل ریڑھ کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی. دیکھو تم کٹارا بھی بیٹھے ہو, یہ ریڑھ کی ہڈی سے, اگر ریڑھ کی ہڈی تمہاری نہ ہو تو لوسا ہو جاؤ. کیسا ہو جاؤ؟ کیسے تبلے کے کام میں اگر گشت نہیں ہے تو لوسا ہے. کیا ہے بولو؟ ہاں, اس لیے اپنا گشت ہمیں کرنا ہے, اور اس کے لیے عملہ نہیں ہے تو عملہ بنائیں گے ان شاء اللہ. کیا بنائیں گے؟ کون کون کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسجد میں گشت کا عملہ بنائیں گے, اور گشت کا عملہ مضبوط بناؤ. مولانا فرماتے تھے گشت میں 10 آدمیوں کی جماعت بھیجو, کیسے آدمی کی, اور ایسا نہ کرو کہ تیری مسجد میں آ جاؤں تو ہماری مسجد کی نصرت ہی گشت ہو گیا. کون سا گشت ہو گیا؟ نصرت ہی گشت. تم کبھی کھڑے نہیں ہوں گے, نصرت ہی گشت نہ کرو. من پورا حاجی بابو ایم تو بولا حاجی بابو, میں تیرے حاجی صاحب کہتا ہوں, تم بھی میری حاجی صاحب کرو. ایسا نہیں, تم نصرت ہی گشتوں میں نہ جاؤ, بلکہ جس کے ذمہ دوسری مسجد کا گشت آ رہا ہے نا, وہ بھی اسی ذہن سے مسجد کو لے کہ مجھے ایسی مسجد رہنی ہے جہاں کام نہیں ہے. جیسے یہ گاجی صاحب نے ایک مسجد کو کھڑا کیا, اب ہم جو مسجد لیں گے نا اس کو 2 مہینے میں اس کو کھڑی کرنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خالی گشت کرنا ہے تو وہ مسجد کھڑی نہیں ہوگی. جتنی مضبوط مسجد کا دوسرا گشت لے نا, وہ گشت کے لیے مسجد نہ لیں بلکہ کیا, اس مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کھڑا خالی گشت سے نہیں ہوگا, تو کیسے ہوگا؟ اس مسجد کو اپنے محلے کا ایک حصہ بنا دو. بھائی تمہارے 100 مکان ہیں, اس محلے کے 50, تو اب جیسے کہ 150 مکان کا تمہارا محلہ ہے. جس طرح روزانہ تم اس محلے میں 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے ساتھیوں کو کھلاتے ہو, ایسے اس محلے میں بھی 2.5 گھنٹے کے لیے روز ساتھی جائیں. اب ایک ساتھی روز تم اس مسجد میں جاؤ گے تو آج 2 دن ملاقاتیں ہوئی, دوسرے دن 2 دن ملاقات ہوئی, ہفتہ ہوتے تمہاری 25-30-40 ملاقاتیں ہو جائے گی. جب گشت میں جاؤ گے تو وہی تمہارے ہاتھ پہ بازو بن جائیں گے, تھوڑا ہوگا نہیں ہوگا وہ تمہارے ہاتھ پہ, لیکن تم پورے ہفتے میں ایک بھی مرتبہ وہاں ملاقاتیں نہیں گئے اور خالی گشت دن گئے تو وہاں مجمع ملے گا؟ ارے بولو, پورے بڑے نے کچھ نہیں کیا, بیہار نے کچھ نہیں کیا, ہم کھیتی کرتے چلے گئے تو کھیتی ملے گی؟ پہلے تو بیہار میں کرنا پڑے گا. تو پورے اٹھوڑے میں وہاں ملاقاتوں میں جائیں, اور جب ملاقاتوں میں جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے فکروں میں شریک بھی ہوں گے, اور جب تم گشت میں جاؤ گے تو وہ لوگ تمہارے ہستے بازو بنیں گے. پھر وہاں سے 3 دن کی تشہیریں ہوگی, پھر وہ اگر تشہیریں ہو گئی تو تم اپنے ساتھوں کو جوڑ لو, اپنے جماعت اپنا امیر دے دو ان کو. اب وہ ساتھی 3 دن ان کو جم جم کر ذہن بنائے گا. جب وہ 3 دن لگا کر آئیں گے تو آئندہ اٹھوڑے کے سندر ہوئی ہمارے ہاتھ پہ بازو بنیں گے, بولو ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پھر دوسرے اٹھوڑے میں ملاقات کرو, دوسرے اٹھوڑے کی جماعت بناؤ, پھر تیسرے. 2 مہینے ہوتے ہوتے اس مسجد سے جماعت نکلتی ہو جائے گی اور وہ مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. اس لیے دفتری گشت نہ کرو, اپنی مسجد کا بھی عملہ بناؤ, اس کا بھی بناؤ. کرو گے انشاءاللہ؟ آئندہ کون کون کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے؟ اور جو بستی والے بات تو سنا, ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ آئندہ کوئی ایسی گڑبڑی نہیں ہوگی بات نہیں سنتے. اور بھائی 3 دن کی کیسے بات بتائی, یہ کہہ رہے ہیں 3 دن کی جماعت نہیں بنتی, تب بنتے نہیں ایسا نہ کہیں. جملہ کیا بدلنے کا ہے؟ ہم بنا لیں, چلو کوئی تمہاری مسجد میں نہیں ہے, تم ایک لیے روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ, تو ایک دن میں تم آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کرو, تو 2.5 گھنٹے میں کتنی؟ 5. 10 دن میں, 20 دن میں, اور 1 مہینے میں. چلو یہ چھوکرا اگر 1 مہینہ اس طرح ملاقات کریں تو 150 میں اس کو 10 آدمی نہیں مل سکتے؟ ارے ذرا زور سے بولو. ہاں بھائی, اچھا ذرا کھڑے ہو جاؤ. اگر تم روزانہ اس طرح ملاقات کرو تو تمہاری 150 میں تمہاری کیا رائے, تم کو 10 آدمی مل سکتے؟ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ مل سکتے ہیں. اچھا آپ نے اپنی جماعت کبھی اس طرح بنے ٹارگیٹ بنا کر اس طرح ملاقاتیں کی؟ نہیں کی. اب اس میں کیا کہنا چاہیے کہ بنتی نہیں یہ کہنا چاہیے, یا میں بناتا نہیں یہ کہنا چاہیے؟ بناتا نہیں. آپ کب اس کتنے مہینوں سے اس مسجد کے اطراف میں رہتے ہو؟ پیدا جمع ہوئے 15-20 سال سے. آپ نے کبھی ٹارگیٹ بنا کر اس طرح محنت کی کہ بھائی کیوں نہیں بنتی؟ چلو میں روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤں گا, 1 لاکھ کوئی بھی میری مسجد اور جماعت نہیں, تو میں روزانہ 2.5 گھنٹے میں 5 ملاقات کر سکتا ہوں, تو مہینے میں میری 150 ہو جائے, تو 150 میں مجھے 10 چھوکرے نہ ملے کیا بھائی تمہاری؟ بھائی بولو, جس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں مل سکتے ہیں, ادھر ہاتھ اٹھاؤ کہ 10 آدمی مل سکتے ہیں. تم کو لگتا ہے تو آپ کے ہاتھ اٹھاؤ, پھر بیٹھ جاؤ. اگر ایک مسجد میں ایک ساتھی اتنا کر سکتا ہے, اس مسجد میں دو ساتھی ہیں تو سب سے شمانے بناؤ مسجد سے, بناؤ گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے گزارش, کون کون نیت کرتا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اپنی اپنی جماعتیں بنائیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے روانگی واسطے کارگاری مضبوط کرو. دیکھو انہوں نے سنا ہے نہ روانگی ہوتی ہے نہ کارگاری ہوتی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ اکثر تبلیغ میں جو لوگ جوڑتے ہیں وہ تین دن کے راستے سے جوڑتے ہیں. کس سے جوڑتے ہیں؟ تین دن کے راستے سے. اگر تم اس کو روانگی کی بات نہیں کرو گے تو کیا ہوگا پتا ہے؟ جماعت جو جائے گی جو حرکتیں کرے گی نا, نوے چھوکرے اسی کو سمجھیں گے کہ یہی تبلیغ ہے. اور بھائی جماعت میں تو سب اوگڑی فیس بھی کرتے ہیں, ارے نہیں کرتے, تمباکو بھی کھاتے ہیں, بیڑیاں بھی پیتے ہیں, سمجھے گا تمباکو کھانا بھی تبلیغ ہے, بیڑی پینا بھی تبلیغ ہے, ہاں پچکا بھی مارنا بھی تبلیغ ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور اگر تم نے اس کو روانگی کے بعد سمجھائی ہوگی نا تو جماعت آڑا اوڑا کچھ بھی کرے گی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سب کھوٹا ہو رہا ہے, اصل تبلیغ وہ ہے جو روانگی کے بعد میں ہوئی تھی. تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کھڑا اور وہ کھوٹا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو بےچارا اسی طرح تین دن لگاتا رہے گا, جماعتوں میں جو ہوتا ہوگا اسی کو تبلیغ سمجھے گا. تو سچ بتاؤ, اچھی تبلیغ سمجھا یا کھوٹی تبلیغ سمجھا؟ ذرا زور سے بولو. اپنا کھوٹی تبلیغ سمجھانے پیدا ہوئے ہیں تو اچھی تبلیغ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ روانگی کے بعد. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں چاہے جماعت کوشش کرو جماعت اول وقت میں صبح میں ہی چلی جائے, رات کو بستر غسل کر لو اور فجر کے بعد چلے جاؤ تو ان شاء اللہ جلدی جماعت بھی جائے گی اور دوسرا بورڈ کے کلاک پورے ہوں گے اور روانگی کی بات اچھے سے کرو. اور خدا نہ کرے جماعت لیٹ ہو بھی گئی تو جماعت لیٹ ہو گئی تو جیسے جلدی نہ کرو بھائی, ایک تو گناہ کیا ہے پھر دوسرے بھائی کو کرتے ہو بھائی, لیٹ کیا وہ تو گناہ کیا ہی, اب روانگی کے بعد لیٹ ہوئے جیسے چھوڑ دو گے تو گناہ کے کپالے میں گناہ دے رہے ہیں. گناہ کو مٹانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. روانگی کے بعد چاہے لے لو گئے جم کر کرو, کرو گے انشاءاللہ. اور وہاں سے جم کر کا مطلب کر لو ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ ضرور کرو, ایک ڈیڑھ گھنٹہ ان کو ایسے جو روانگی کرو جیسے تم چار مہینے کی جمع کرو, کیونکہ شروعات ہے بچاروں کی, وہ سمجھتے نہیں, پوری سلیٹ ہے. کرو گے ان کو روانگی کے بعد پوری کریں گے اور واپسی میں پوری کاروباری ان کی لو, کاروباری لو پھر واپسی کی بات کرو. اس میں بھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو, مجھے تین دن جا رہے تھے تم نے ڈیڑھ گھنٹہ سمجھایا, اب اس کو ستائیس دن گھر میں کچھ نہیں سمجھاؤ گے. اور یہاں تو ساری دنیا بھر کے جھگڑے ہیں, امی ہیں, ابا, بیوی, بچے, کاروبار, دھندا, لفڑے, اب اس میں تبلیغ بھی کرنی, دین بھی لانا, وہ سب سمجھانے کا تو وہ نہیں سمجھاؤ گے. اس لیے اچھی واپسی بھی بات کرو, واپسی کی بات, کاروباری کی بات, روانگی کی بات. ہاں ہمارے اجتماعی عمل آج ہے, آنکھوں کو ہندی کے چندی کر کے سمجھاؤ. ہاں ہمارے انفرادی عمل چار نفلے ہیں, چاروں نفلوں کو سمجھاؤ. ارے بھائی آج اجتماعی عمل کو تم دو دو منٹ ایک ایک عمل کو سمجھاؤ تو آنکھ میں کتنے منٹ چاہیے؟ برابر ہے, چار نفلوں کو دو دو منٹ سمجھاؤ کتنے چاہیے؟ چوبیس. چار ہمارے قرآن شریف کی تلاوت, تسبیح کا پورا کرنا, مسنون دعائیں یاد کرنا, اللہ کے سامنے دعائیں ماننا, یہ چاروں کو دو دو منٹ سمجھاؤ کتنے ہو گئے؟ بتیس. نقد جماعت بنانا سمجھاؤ دو منٹ میں, سمجھا لو گے تم تو نقد جماعت بنانا, کمپیوٹر لوگ ہیں, دو منٹ میں سمجھو دو نقد جماعت بنانا کتنے منٹ ہوئی؟ بتیس سے دو چونتیس. مسجد جماعت بنانا دو منٹ میں سمجھا دو چھتیس. امیر کے ساتھ دو منٹ میں سمجھا دو اڑتالیس. مسجد کی چار دیواری میں اچھا وقت گزارنا دو منٹ میں سمجھا دو چالیس. ساتھیوں کے ساتھ اچھا رہنا دو منٹ میں سمجھا دو. رات کی محنت اٹھنے کی دو منٹ میں سمجھا دو. چار چیزوں میں وقت لگانا دو منٹ میں سمجھا دو. بھائی چار چیزوں میں وقت لگا ہے تو اس میں دو دو منٹ لو کتنے ہو گئی؟ بھائی دعوت میں, تعلیم و تعلق میں, ذکر عبادت اور خدمت, وہ چاروں کو دو دو منٹ میں سمجھاؤ کتنے منٹ ہو گئی؟ جی باون. اور چار کاموں میں کم سے کم وقت لگانا دو دو منٹ میں سمجھا دو. باون میں آٹھ. چار کاموں میں کم سے کم وقت لگانا, وہ چار کاموں میں بالکل وقت نہیں لگانا, بولنا نہیں چار کام, وہ کتنے ہوئی؟ اور چار کام اس میں جی کم سے کم وقت لگانا, چار کاموں میں زیادہ لگانا, چار کام بالکل نہیں بولنا, چار کام بالکل نہیں کرنا. تو چار کام بالکل نہیں کرنا ان سے دو دو منٹ کتنے ہو گئے؟ چھتر. یہ تو میں دو دو منٹ میں تم جیسے سمجھدار سمجھا دو تو ٹھیک ہے, دو دو منٹ میں سمجھا دو تم سب تو بھی اتنی منٹ تو چاہیے. اب دس منٹ میں, پندرہ منٹ میں, آدھے گھنٹے میں کیسے ہوگا؟ تو کرو گے پوری روانگی؟ کون کون کر رہے ہیں؟ کریں گے ان شاء اللہ. آئندہ اس کی کاروباری سماؤ گے تو دونوں بیٹھ بھی کریں گے اور تین دن کے مضبوط جماعت. اور وہاں سے نقد جماعت بنانے کی بات اچھے سمجھا. قوت استغفار بڑھنی چاہیے. مولانا الہی صاحب فرماتے ہیں قوت استغفار بڑھاؤ. نقل و حرکت ہمارے ساتھ ہی جب اس دوستوں میں جا کر نقد جماعتوں کا بولیں گے نا تو یہ اللہ کو بولتے بولتے اللہ والے بن جائیں گے. اس لیے نقد جماعتیں بنوانے کو بولو. نقد جماعت سمجھاؤ گے ان شاء اللہ. ابھی نقد جماعتیں جماعتوں سے بنانے کا رواج کم ہو گیا. کوئی مسجد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سال میں نقد جماعت لے کر آتے ہیں؟ دیکھا یہ جس مسجد کی میں نے کاروباری نہیں سنا یہ سب جھوکے لگا کر تھے. وہ مسجد کی ہم نے کاروباری پوچھے تو کہنے لگے کہ ہم سال میں ہر مہینے ہماری آٹھ جماعتیں تین دن کی چھ سات آٹھ جاتی ہے تو اس میں پانچ جماعتیں نقد جماعت لے کر آتی ہے. کتنی جماعتیں وہ کیسے شروع کی؟ کون سے حاجی صاحب؟ جیسے حاجی صاحب نہیں یہ جاگتے جاگتے ہیں. وہ کون سے حاجی صاحب؟ ارے بولو جو کہ مارتا ہوا اتنا کر سکتا ہے تو جاگتا ہوا کتنا کر سکتا ہے؟ تو کون کون اب شروع کرے گا؟ ان کی پانچ جماعت نقد لاتی ہے. آپ لوگ بھی طے کرو ہم بھی پانچ اپنی جماعتیں جیتنے جائیں گے نقد لائیں گے. کون کون نقد لانے کی بات سمجھائے گا؟ سمجھانے والے الگ ہو گئے کرنے والے الگ ہو گئے. اب ہم کون کون کر کے آئے گا یہ بتاؤ. آج کل ڈھائی گھنٹے سمجھانے والے بہت ہیں, ڈھائی گھنٹے لگانے والے ہیں, تین دن سمجھوانے میں بہت ہے, تین دن لگانے والے ہیں. تو کرنے والے کون کون بنیں گے؟ سمجھانے کے وقت سمجھائیں گے, باقی کرنے کے ٹائم میں ڈھائی گھنٹے اور کیوں کس کو کہتے ہیں؟ دو کلاک اگنتیس منٹ میں زوردار ترجمہ تم نے یاد کیا ہے. اس کا مطلب یہ دو کلاک اگنتیس منٹ میں اگن ساٹھ سیکنڈ کو ہی لگا رہے تو اس نے ڈھائی گھنٹے لگا دیے. ارے لگا لیے تو کون ایسے ڈھائی گھنٹے لگائے گا؟ دو کلاک اگنتیس منٹ میں ساٹھ سیکنڈ والے ڈھائی گھنٹے کون لگائے گا ذرا گھڑی دیکھ کر؟ واہ واہ جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ ناراض ہیں. ریسائی نہیں ہوگا. اچھا چلو اچھی بات بھائی. باقی بات یہ ہے کہ اپنے راستے کرتے ہوئے اپنے مقام پر کرتے ہوئے ہم عالمی نبی کی امتی ہے تو اس پیغام کو لے کر انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے. کہاں کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا. اور سورج اگتا ہے وہاں کون جائے گا؟ سب جائیں گے. ذرا ذرا بتاؤ کون کون نیت کرتا ہے کہ سورج اگتا ہے وہاں بھی جائیں گے. اچھا سورج اگتا ہے وہاں کون کون جائیں گے؟ ہمارے مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی. مفتی صاحب جب دیکھو تب یہاں گئے وہاں گئے اور وہ مفتی صاحب بہت کمزور مانگے اس سب سے. میں نے کہا مفتی صاحب کہ تم نے کون سا وظیفہ پڑھ ڈالا ہے جب دیکھو تب یہاں جب میں کیوں وظیفہ نا پھر جب تشکیل ہوتی ہے نا تو تشکیل میں کیا کر سکتا ہوں وہ میں کبھی نہیں رکھتا ہوں. تو تشکیل کبھی بھی کہیں گے ہوتی ہے تو میں نیت کر آدمی نے انسان کو نیت کا مکلف کیا ہے تو میں نیت کر مجھے بولیے میرے ہمارے وہاں ضرور آؤں گا. بھائی وہاں جاؤ گے ضرور جاؤں گا ان شاء اللہ. سب سے جیسے میں نیت کر لیتا ہوں جب میں نیت کر لیتا ہوں تو وہ ہے نا حدیث میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی آیا لڑائی میں شریک ہوا تو مال غنیمت ان کے حصے میں آیا. جب ان کے حصے میں آیا تو ہم لوگ رہنے گئے تو کہنے لگے میں اس کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو پھر کس کے لیے آئے ہو؟ تو میں تو اس کے لیے آیا ہوں ایک پیر آئے نامعلوم جگہ سے اور مجھے یہاں لگ جاؤ اور میں شہید ہو جاؤں. وہ ضرور سے فرمایا وہ تو مال نہیں لے رہا اور یہ کہہ رہا تھا اچھا اگر وہ سچا ہے تو اللہ اس کو سچا کر بتائے گا. جب بات پوری ہو گئی تو مردوں کو تلاش کیا تو وہ نظر آئے تو ان کو دیکھا کہ پیر آیا اور یہاں لگا اور شہید ہو گئے. تو کیا فرمایا یہ سچا تھا تو اللہ نے اس کو سچا کر بتایا. تو سچوں کو اللہ سچے کر بتاتا ہے اس لیے اپنی نیت سچی کر. اللہ تو نے اپنے گھر سے شروع کیا ہے ہمارے حلقے میں چلایا ضلع میں چلایا صوبے میں چلایا ملک میں چلایا. اللہ پوری دنیا تیری ہے اللہ ہمیں تو پورے عالم کے لیے قبول کر لے. اس کے لیے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی پوری دنیا میں جاؤں گا. کس کو لے کر جاؤ گے؟ اللہ کے کلمے کو لے کر پھریں گے. کس کو لے کر پھریں گے؟ کون پھرائے گا بھائی؟ جس نے دانت دیا وہ کیا دیتا ہے؟ چبانے کا. اور جس نے پیر دیا وہ چھوکرا آتا ہے تو گھوڑے رات بھی اللہ ہی دیتا ہے. چھوکرا آتا ہے گھوڑے رات نہیں آتا. اور شادی ہوتی ہے تو گھر بھی دیتا ہے اور چھوکرے بڑھ جائیں تو روم بھی دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ پاک کے نسبت پر جب ہماری یہ تقاضے طے کریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس تقاضوں کے پورے کرنے کے اسباب بھی پیدا کریں گے. ہے نا وہ گڑیا کی بکری جب چر کر آتی تھی دوڑنے بیٹھے تو ایک آنکڑ میں سے شہر نکلتا تھا ایک میں سے دودھ. تو گڑیا کو لوگوں نے پوچھا تمہاری بکری کون سی چرا گھر میں چرنے جاتی ہے؟ ایک آنکڑ میں سے دودھ نکلتا ہے ایک میں سے شہد. تو گڑیا نے یوں کہا یہ اس چرا گاہ میں چرتی ہے مطلب اندر بھیتر کیا میں نے فیصلہ کیا اندر میں چوکھیائی ہے تو اس کے اثرات جانور پر بھی اندر چوکھائی ہوتی ہے تو ظاہر میں اثر پڑتا ہے. تو اپنے اللہ کو چوکھائی بتانے کی ہے کہ اللہ پاک تیرا فضل ہے تم نے یہاں سے چلایا انشاءاللہ تیرے دنیا پر طے کرتے ہیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھریں گے ان شاء اللہ. کون کون پوری دنیا میں پھرنے کی نیت کرتا ہے تو طے کرو کہ انشاءاللہ جس کے دو مرتبہ چار مہینے لگتے ہیں پچھلے تین سال کسی میں لگے ہیں انشاءاللہ میں طے کرتا ہوں اگر میرے اللہ نے طے کر دیا 2023 میں پوری دنیا میں جاؤں گا. کہاں جاؤ گے؟ پوری دنیا. ارے بولو کہاں جاؤ گے؟ کون لے جائے گا؟ شیطان بھی ڈرائے گا غریب ہو جائے گا. ہمارا اللہ غریب نہیں ہے. ہمارا اللہ کا وعدہ ہے میں مالدار کر دوں گا. شیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا. فضل کا ترجمہ اللہ فرما لوگ علماء فرماتے ہیں دنیا کے اسباب بھی پیدا کر دیں گے تو ہم تو اللہ سے کہیں گے. کیسے کہیں گے؟ اللہ پر بنیاد بنا کر اپنے فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ جس اللہ نے آج تک یہاں تک چلایا اس اللہ کی بس بنیاد پر انشاءاللہ اللہ کے کلمے لے کر پوری دنیا میں جانے کے عزائم کریں گے. بھائی کرتے ہو سب نیتیں؟ کون کون نیت کرتا ہے 2023 میں جائیں گے؟ ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ, اللہ کو نیت بتا دو. پھر 2023 میں انشاءاللہ بیرون جائیں گے, جہاں بھی ہمارا پیار ہو جائے گا اللہ کا نام لے کر. جلدی کھڑے ہو جاؤ جلدی, 2023 میں اللہ کی بنیاد پر جائیں گے.